sezonu. Tak. W jego miejsce został zakupiony, sprowadzony Szwed Mikael Ishak. No i on już zagrał tydzień temu w Opolu i dzisiaj w wyjściowym składzie pojawia się właśnie w miejsce już nieobecnego w Poznaniu Krystiana Gytkiera Mikael Ishak. Kontuzjowany jest bramkarz Miki van der Hart. Tutaj został sprowadzony Filip Bednarek i Marko Malenica. Malenica, chorwacki bramkarz na ławce rezerwowych. Po raz drugi w wyjściowym składzie Lecha, po raz pierwszy w meczu ligowym zobaczymy Filipa Bednarka. Czyli znowu mamy taką typową zmianę 1-1. No i też zmiana 1-1 nastąpiła na prawej obronie, chociaż tutaj Robert Gumny nie odszedł z Lecha Poznań. Grał przed tygodniem w Opolu przeciwko Odrze. W drugiej połowie na placu gry pojawił się nowy prawy obrońca Kolejorza, Alan Czerwiński. Dzisiaj Alana Czerwińskiego widzimy w wyjściowym składzie, a Robert Gumny jest na ławce rezerwowych. Alan Czerwiński do końca zeszłego sezonu grał w Zagłębiu Lubin, mimo tak, że już był żegnał, dogadany z Lechem Poznań. Tak, dokładnie. Jeszcze przeciwko Lechowi zdążył zagrać w rundzie finałowej w tym meczu zremisowanym 3-3 tutaj w Lubinie, a dzisiaj Alana Czerwińskiego zobaczymy w wyjściowym składzie. Nie ma to dla niego totalnego znaczenia. Widziałem wypowiedź Alana Czerwińskiego. Nie stresuje się jakąś tym specjalnie, a zna tutaj, podejrzewam, każdą kępkę trawy na stadionie w Lubinie. No i dzisiaj Alana Czerwińskiego. To jest jedyna też zmiana w porównaniu ze składem sprzed tygodnia. No jest jeszcze Kamil Jóźwiak. Jest oczywiście Jakub Kamiński. Jest oczywiście Jakub Moder. O tych piłkarzach się mówi, że mogą odejść. I tak jak powiedziałem, oglądamy Lecha poza tymi korektami, o których wspomniałem, trochę tak z rozpędu z poprzedniego sezonu, to nie przyzwyczajałbym się do tego Lecha, bo tutaj jeszcze mogą być odejścia, mogą być przyjścia. Podobno Czech Sykora, o którym już czeska prasa pisała, że jest w drodze do Poznania, faktycznie zdał sprzęt podobno w Slavii Praga, rozliczył się z klubem, wypełnił obiegówkę, no i tylko czeka na telefon z Poznania. No jeżeli Sykora miałby przyjść do Poznania, to oznaczałoby sprzedaż jednego ze skrzydłowych, najprawdopodobniej Kamila Jóźwiaka, który dzisiaj będzie kapitanem zespołu. Mhm. Powiedz proszę, jak wymagającym rywalem będzie dzisiaj dla Lechitów Zagłębie twoim zdaniem? No na początku sezonu zawsze trudno powiedzieć, co te zespoły prezentują. Jeżeli mielibyśmy wyciągać wnioski na podstawie Pucharu Polski, oba zespoły zagrały przed tygodniem pierwsze mecze. Oba grały z zespołami i Lech i Zagłębie niżej notowanymi. Oba wygrały 3-1. Lech w Opolu z Odrą, Zagłębie w Nowym Dworze Mazowieckim ze Świtem, czyli jeszcze niżej notowanym zespołem niż chociażby Odra Opole, czyli rywal Lecha. Został zespół Zagłębia osłabiony, bo Białek do Wolfsburga, bo Czerwiński do Lecha Poznań. Defensywa nie jest jakimś monolitem, jeśli chodzi o Zagłębie, ale za to środek pola bardzo ciekawy, bardzo szybki. Dwóch Słoweńców, Bohar i Żywiec. No to na nich też zwraca uwagę trener Dariusz Żurach w przedmeczowej wypowiedzi, że trzeba na tych zawodników uważać, ale zderzą się z dobrymi skrzydłami i dobrymi obrońcami Lecha Poznań po bokach. To na to też trzeba zwrócić uwagę. No i Filip Starzyński w środku pola, pseudonim Figo, i ten pseudonim nie bierze się z niczego. No dorzucić piłkę na pole karne, uderzyć z rzutu wolnego, takie miękkie podanie puścić na pole karne, no to Filip Starzyński potrafi, to wiemy od wielu lat i on też nie tylko Lecha potrafił w przeszłości właśnie w taki sposób skarcić. Dawno Lech nie wygrał w Lubinie, dawno. No w 2018 roku wiosną w rundzie finałowej, ale sporo tych spotkań ostatnio właśnie było, bo w zeszłym sezonie 2, wcześniej 3, bo spotykały się w rundzie finałowej te zespoły. No w zeszłym sezonie tutaj był remis, natomiast 3-3, ale Lech przegrał na przykład Zagłębiem u siebie. Tak. No i wielkim atutem jest chyba Martin Szewela, słowacki trener, który odmienił w zeszłym sezonie Zagłębie, mimo że nie weszło Zagłębie do górnej ósemki w zeszłym sezonie. Nieźle się prezentowało, no i dostał szansę ten trener. Zatem będzie to rywal wymagający. Chciałbym, Grzegorz, jeśli pozwolisz, wrócić na chwilę do środka pola, o którym mówiłeś, bo starzy strategzy i taktycy piłki nożnej mówią, że kto wygrywa w środku pola, właśnie ten wygrywa mecz. No ale nam też chyba atutów nie będzie brakowało w środku pola. No tak, nie, będzie Tiba? No Pedro Tiba, no oczywiście, właśnie. Tutaj nie ulega wątpliwości, to zdaniem wielu też najlepszy pomocnik w lidze, to może grać przed własnym polem karnym i może być ustawiony przed polem karnym przeciwnika i gdziekolwiek by grał, to zawsze będzie groźny. Jemu naprawdę ciężko odebrać piłkę. No jest Jakub Moder, to jest objawienie rundy wiosennej. To tutaj oczywiście wiemy, na co możemy liczyć. No Dani Ramirez to też nazwisko, które też pokazało się z dobrej strony, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Ja tak właśnie wymieniałem te żądła tych najgroźniejszych piłkarzy Zagłębia Lubin, ale no myślę, myślę, że tutaj zdecydowanie plus dla Lecha Poznań za obsadzenie właśnie, środka, pola. No tak, Więcej tych plusów po naszej stronie. Powiedz jeszcze, jakie jest zainteresowanie kibiców, bo mecz chyba ma się rozpocząć za jakieś 37 minut. Na razie jeszcze jest na stadionie pustawo. Spodziewana frekwencja około 3000 kibiców. Około 1000 kibiców z Poznania i z Wielkopolski. Tak, ja wyjeżdżałem ze stacji benzynowej na Pętli Górczyńskiej i też grupka 10 kibiców już właśnie też w tym samym czasie do busa się pakowała i wyjeżdżała. I mijałem te samochody po drodze. Mnie mijały niektóre samochody po drodze tutaj na SC Dorawicza, później na Krajowej 36. I jak tutaj Marcin Kawka mi powiedział, bo spotkałem go pod stadionem, gdy wysiadłem w tym gorącu z samochodu, że około 1000 kibiców Lecha można się spodziewać. Nawet jak przesadził, no to i takich będzie sporo. Siedzą pod słońce, to od razu muszę powiedzieć. Ja sobie siedzę wygodnie w cieniu i temperaturę mi zmierzono, mam 36,2, więc już troszeczkę się ochłodziłem, a kibice siedzą pod słońce, więc no pewnie nas nie słyszą, ale myślę, że wiedzą, że tam trzeba czapeczkę ubrać, jak ktoś ma okulary przeciwsłoneczne, bo będzie grzało na pewno w pierwszej połowie i tam powoli zapełniają te sektory. Na razie pustawo w Lublinie. No i pewnie będą też, jak przypuszczam, przerwy w pojedynku zarządzane przez... Sanitarne, tak. Tak, sanitarne na trochę łyka wody. Na koniec zapraszamy na transmisję, tak? Jak najbardziej, jak zawsze, o godzinie 18:00 pierwszy gwizdek sędziego pana Bartosza Frankowskiego z Torunia. No i od pierwszej do ostatniej minuty, jak zawsze z Lechem, od pierwszego do ostatniego spotkania tego sezonu jesteśmy i opowiadamy o tym, co się dzieje. Oby to były dobre wieści od godziny 18:00 z meczu Lecha Poznań w Lubinie z Zagłębiem. A zapraszał państwa Grzegorz Hałasik. Bardzo ci, Grzegorzu, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. I don't care. Reklama. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Reklama. Autopromocja. Zapraszamy na weekend z wywiadami w Radiu Poznań. Najpierw w sobotę między 10 a 13 w audycji Radio Satysfakcja. Kolejna część wspomnień Tadeusza Woźniaka oraz pierwsze spotkanie z Andrzejem Zielińskim i Jackiem Zielińskim z zespołu Skaldowie. Po godzinie 16 z cyklu Letnie Rozmowy przypomnimy ostatni nasz wywiad z nieżyjącym już niestety twórcą wszystkich przebojów Budki Suflera Romualdem Lipko. A w niedzielę po 21 rozmowa z gwiazdą gotyckiego metalu zespołem Paradise Lost. Zapraszamy na weekend z wywiadami w Radiu Poznań. Autopromocja. W krótkich słowach. Teraz trochę o tym, proszę Państwa, wielkopolskim popołudniu z Radiem Poznań, co dzieje się za oceanem. Lewicowa Antifa i jej sympatycy biją białych na ulicach amerykańskich miast. Jakie znaczenie dla wyborów prezydenckich w USA, które przypomnijmy już w listopadzie mają rozruby w Stanach Zjednoczonych? Czy wyniki tych zamieszek mogą mieć znaczenie dla Polski? O tym wszystkim porozmawiam teraz z dziennikarzem redakcji informacyjnej Radia Poznań, Rochem Barskim. Dzień dobry, witam Cię, Rochu. Dzień dobry, Remku, i dzień dobry Państwu. Najpierw może proszę Cię o opisanie tego zdarzenia, o którym przed chwilą wspomniałem, o tych pobiciach na ulicach Poznania. Zdjęcia z tego obiegły właściwie cały świat. Co tam się wydarzyło? Tak, były to zdjęcia. Były to również filmy, które do dzisiaj krążą w mediach społecznościowych. Do wydarzenia doszło w nocy 16 sierpnia w Portland, w stanie Oregon. I w trakcie tego zdarzenia protestujący zaatakowali kierowcę samochodu. Był to Ford Pickup. Ten kierowca stanął w obronie tutaj osoby transpłciowej. Bronił ją przed tłumem protestujących, czy też aktywistów tutaj w tym wypadku. Następnie w wyniku tutaj też ataku na partnerkę tego człowieka, która z nim wtedy była, ten mężczyzna udał się do samochodu, ruszył, odjechał dość nagle, próbując uciec od tego tłumu agresywnych ludzi, którzy gonili go przez parę przecznic. On nieszczęśliwie w wyniku awarii uderzył w drzewo, został siłą wyciągnięty z samochodu, a następnie zatrzymany, jak to zostało nazwane, i pobity. Zatrzymany? W jakim sensie to są takie obywatelskie zatrzymania, jak oni to nazywają, tak? Ciężko tu mówić o obywatelskim zatrzymaniu. No tam się znalazł się człowiek, który jakby dokonał tego pobicia w takim największym stopniu. Jest on na chwilę obecną poszukiwany przez policję. Cały czas się ukrywa. Ale wiadomo już o nim, kto to jest, tak? Tak, wiadomo. Udało się go zidentyfikować. Udało się go zidentyfikować, jest poszukiwany przez policję. Miał na kamizelce napis "Ochrona". I stąd też może pojawiło się tu też to pojęcie o zatrzymaniu. Coś więcej o nim wiadomo? Ma jakieś za sobą historię? Z tego co wiadomo, to jest to osoba, która miała już kontakty z prawem. Aha. Oczywiście jeszcze przypomnijmy, że te wszystkie protesty, które się odbywają na chwilę obecną w Stanach Zjednoczonych, w wielu miastach, one nadal są związane z wydarzeniem, które dokonało się 25 maja tego bieżącego roku. Było to zatrzymanie George'a Floyda, nieszczęśliwie poniósł on w wyniku tego zatrzymania śmierć. Zatrzymania przez policję, przypomnijmy. Tak. I od tego czasu wybuchły te zamieszki. Jak one, na jaką skalę one w tej chwili, w jakiej skali one się odbywają w tej chwili w Stanach? Skala jest... Na ile są podtrzymywane, powiedzmy. Skala całości tego wydarzenia jest bardzo duża, dlatego że miasta dotknięte zamieszkami, to jest na przykład Atlanta, Boston, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, Detroit, i tu można wymieniać i wymieniać. Wśród tych miast jest też Nowy Jork, Portland, Sacramento, Seattle. Koszt, straty materialne poniesione w wyniku tych zamieszek już idą w dziesiątki milionów, i to w poszczególnych miastach. Czyli w całości to są setki milionów dolarów. Już w lipcu były doniesienia o tym, że w wyniku zamieszek poniosły śmierć 22 osoby. Jest ponad 900 rannych policjantów w wyniku tych zamieszek. Protestujący... Właśnie, czy sama policja, czy też Gwardia chyba tam jest, tak, Narodowa, czy ona też została uruchomiona? Jak to wygląda? Gwardia Narodowa na chwilę obecną nie została uruchomiona. Były, mogę się mylić w tym wypadku, ale były takie pomysły, do tego nie doszło. Podobnie jak pomysł prezydenta Trumpa, który chciał Antifę uznać za organizację paraterrorystyczną. Rozumiem, że to też nie zostało jeszcze wprowadzone. Tak, był taki pomysł, żeby nazwać i określić Antifę już w taki bardziej sposób prawny, na poziomie federalnym, jako tak zwaną domową organizację terrorystyczną. Mhm. Dlatego że taktyki, jakich ta organizacja dopuszcza się, mają na celu, tak jakby wynikało to z definicji tutaj terroryzmu, zmianę poglądów, nie tyle co poglądów, ale zmianę polityczną czy też socjologiczną za pomocą strachu. Rozumiem. No właśnie, jak na tą psychozę strachu, która jest wytwarzana na ulicach z amerykańskich miast, reagują zwykli obywatele, ale też sami politycy? Można sobie wyobrazić, że obywatele mieszkańcy tych miast nie są szczęśliwi. Całe dzielnice pozabijane są deskami. Dosłownie. Mhm. Dosłownie są pozabijane dechami. Bardzo wzrosła przestępczość w tych miastach. Jak już mówiliśmy, straty są przeogromne. Problem jeszcze wzrósł, pojawił się też problem bezdomności w międzyczasie, więc to też jakby nie... To ta strona społeczna, taka ludzka, a polityczna. Myślisz, że tutaj politycy podgrzewają trochę nastroje i poszczególne stronnictwa, no powiedzmy wprost, no demokratom zależy na podtrzymywaniu tej agresji na ulicach. Historia uczy nas, że w momencie, kiedy są takie niepokoje społeczne, w Ameryce zazwyczaj dochodziło do zmiany władzy. Do zmiany władzy właśnie w tym najwyższym urzędzie, jakim jest urząd prezydenta. Ostatnie takie zajście miało miejsce w 1992 roku, w trakcie, kiedy były to wybory prezydenckie, w których brał udział Bill Clinton i George Bush senior. Wtedy, 8 miesięcy przed tymi wyborami, a tu należy zaznaczyć, że do wyborów zostały nam takie 2 miesiące z hakiem. Na początku listopada, 2 listopada, 3 listopada są wybory prezydenckie. Więc wtedy był to okres 8 miesięcy, który dzielił te wydarzenia. Wybory, a zamieszki. Zamieszki odbyły się w Los Angeles. Też odbyły się dlatego w 92, że sąd uniewinnił 4 policjantów oskarżonych o brutalne zatrzymanie czarnoskórego taksówkarza. No każdy powód jest dobry, czyli rozumiem, że jeśli dobrze rozumiem twoją wypowiedź, to można przypuszczać, że jednak jest to w jakiś sposób podsycane przez tych, którzy walczą o zdobycie fotela prezydenckiego. Jak na to reaguje Donald Trump, jak reagują republikanie? Co z tego wszystkiego może wyniknąć? Na chwilę obecną... Część republikanów uważa, że Trump powinien postępować stanowczo, że powinien użyć wszystkich dostępnych mu środków, żeby zażegnać tej sytuacji. Myślę, że tutaj Donald Trump jest dość ostrożny w takim postępowaniu z tego względu, że może naprawdę zostać posądzony i o rasizm, i o jakąś nienawiść, pomimo tego, że cały czas jest i to przez media głównego nurtu tutaj o takie rzeczy posądzane. Ale myślę, że nie chce w swoim postępowaniu dolewać oliwy do ognia. Chociaż sondaże mu na początku dawały trochę mniejsze poparcie, mniejsze słupki miał. Teraz troszeczkę to się ruszyło. Zresztą wyszedł nowy też plik, znaczy spot wyborczy Donalda Trumpa, w którym ponoć znalazł się też migawka z prezydentem Andrzejem Dudą, tak? Tak, ta informacja do mnie dotarła. Podobno pojawia się gdzieś tam w 53 sekundzie, chociaż do samego spotu nie udało mi się dzisiaj dotrzeć. Pomimo tego, że poszukiwałem tego spotu. 53 sekunda, zaraz sprawdzę, bo ja już mam właśnie go odpalonego. Zaraz zobaczymy, ale to już my tutaj będziemy sobie oglądać, ale o tak, jest tutaj tak, faktycznie dokładnie miałeś co do sekundy rację. Na ile to wszystko, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i na ulicach teraz, ale też z jednej strony będzie, rozumiem, że będzie miało jakiś, może mieć wpływ na, znaczący wpływ na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, i jak rozumiem, oczywiste to jest, że może też mieć to w dalszej kolejności wpływ na tą sytuację naszych relacji polsko-amerykańskich. Zdecydowanie. Dlatego, że jeżeli zmieniamy osobę piastującą urząd, tutaj mamy dwie tak naprawdę spierające się strony już od lat. Mamy republikanów i demokratów. Ich polityki i ich polityka jest zgoła odmienna od siebie. W związku z czym, jeżeli dojdzie do zmiany prezydenta, również może zmienić się polityka zagraniczna. Prezydent w Stanach Zjednoczonych jest głównym takim urzędem, który tą politykę zagraniczną kreuje. Dlatego tutaj mogłoby przykładowo nie dojść do przeniesienia wojsk amerykańskich do Polski. Ty jako człowiek bardzo interesujący się tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, obserwujący historię też tego, co tam ma miejsce, jak oceniasz, kto wygra te wybory prezydenckie w Stanach? Na chwilę obecną ciężko jest jeszcze powiedzieć, myślę. Wszystko zależy od tego, jak też ekonomia Stanów Zjednoczonych udźwignie ten obecny kryzys, również związany z zamieszkami, jak i pandemią. Dlatego, że pandemia tutaj też dokłada swoją cegiełkę. Czyli będą Amerykanie patrzeć przez pryzmat, wybierać przez pryzmat kieszeni, przez pryzmat ekonomiczny, jak rozumiem, tak? Może tak być, ale też może być to referendum na obecnie piastującego urząd prezydenta. Na korzyść, tak? Na korzyść bądź nie korzyść. Czyli będziemy się zastanawiać, czy my go lubimy, bądź nie, prawda? Rozumiem. I to jest tutaj taki obraz tej sytuacji. Dlatego mówi się o tym, że wielu wyborców jest tak zwanych ukrytych. Czyli oni nie afiszują się z tym, że chcieliby zagłosować na Donalda Trumpa. I to się wiąże właśnie z tą całą zaistniałą teraz sytuacją, że ciężko jest mówić, że popieram kogoś, kto jest tak bardzo medialnie nielubiany i bardziej medialnie niż społecznie, myślę, w tym wypadku. No tak, ale to jest jeszcze osobna dyskusja o mediach w Stanach Zjednoczonych, o tych sympatiach medialnych. One są jasne, klarowne, dosyć i oczywiste, ale to jest dyskusja na inną rozmowę. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Proszę Państwa, o tym na temat Stanów Zjednoczonych i polityki oraz wydarzeniach, które tam mają miejsce w związku, jak sądzę, nie tylko z tym tragedią i tragiczną śmiercią czarnoskórego Amerykanina, ale także z, jak słyszeliśmy przed chwilą tutaj wypowiedzi naszego kolegi redakcyjnego, z polityką i wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Roch Barski, dziennikarz redakcji informacyjnej Radia Poznań, był gościem tej części Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Reklama. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem, flibenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nowość w Majaland Kownaty. Zewnętrzna strefa Wikiland z dwiema nowymi atrakcjami dla całej rodziny. Wybierz się na przejażdżkę spektakularnym drewnianym rollercoasterem Wilkołak, który zabierze Cię w ekscytującą podróż po świecie wilkołaków. Odkryj ponad 25 atrakcji dla małych i dużych poszukiwaczy przygód i spędź dzień pełen zabawy i emocji. Bilety i informacje majalandkownaty.pl. Zadbaj o swoje auto i zabezpiecz je antykorozyjnie w serwisie Crown. Wydłuż żywotność swojego samochodu i nie daj się rdzy. Kompletne zabezpieczenie już od 670 zł. Poznań Obornicka 263. Umów się na bezpłatne oględziny. 609 338 365. Crown.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Reklama. W krótkich słowach. Latem 1880 roku ulicami Poznania przejechał pierwszy tramwaj konny. Jutro, 140 lat po tym wydarzeniu, punktualnie o godzinie 12, rozpocznie się parada pojazdów MPK Poznań. A gościem wielkopolskiego popołudnia z Radiem Poznań jest Agnieszka Smogulecka, rzecznik MPK Poznań. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pani rzecznik, może najpierw zacznijmy jednak troszeczkę od historii. Co wiadomo o tamtym, no jakby nie patrzeć, historycznym pierwszym przejeździe, no i pierwszej linii tramwajowej w Poznaniu? Historia zaczęła się w 1880 roku od powołania spółki kolejowej, która, co umożliwiło prowadzenie transportu pasażerskiego. Pierwszy przejazd w tym samym roku, zresztą 1880, to jest takie bardzo dużo wydarzeń, bardzo istotnych dla komunikacji miejskiej, bo wtedy też powstała pierwsza zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej. Spółka wtedy zatrudniała woźniców, bo mówimy tutaj o tramwaju konnym, i pierwszy przejazd 31 lipca 1880 roku z dworca kolejowego, wówczas z nowego dworca kolejowego na Stary Rynek. Z woźnicami, czyli tak, spółka kolejowa obsługująca tramwaje i to jeszcze zatrudniająca woźnicę. Tak to w tamtych czasach było. Przez 18 lat tramwaje konne realizowały transport w Poznaniu i dlatego też jutro na czele parady również będzie tramwaj konny. No tak, ale gdybyśmy mogli chociaż króciutko, nie wiem na ile pani przejrzała sobie tę historię całą, ale chociaż króciutko wspomnieć, co działo się później. No bo tak, zaczęło się od tej spółki kolejowej, zaczęło się od koni, które ciągnęły po prostu, rozumiem, taką karocę, można powiedzieć, tak, a la tramwaj, który jakąś replikę też zobaczymy pewnie jutro, ale o tym za chwilę. No właśnie, jak wyglądała ta organizacja MPK, później MPK, ale tych przewozów tramwajowych w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski, później, po tym tramwaju konnym. Podobnie jak teraz, spółka komunikacyjna odpowiadała na zapotrzebowanie mieszkańców. Zwiększała się mobilność mieszkańców, zwiększały się granice Poznania, zmieniały się technologie i wszystko to widać wyraźnie, przeglądając historię MPK Poznań. W 1880 roku tramwaj konny, kiedy już komunikacja weszła w dojrzałość, czyli minęło 18 lat, pojawił się tramwaj elektryczny. To dosyć szybko, trzeba przyznać, prawda? Dosyć szybko. 18 lat później elektryczny. Spółka wybudowała wtedy własną elektrownię, aby można było realizować te przewozy. 1925 rok to jest komunikacja autobusowa. 1930 rok komunikacja trolejbusowa, pierwsza linia na główną. Chociaż nie wszyscy o tym pamiętają, że w Poznaniu były trolejbusy, prawda? To taka historia, którą chyba troszeczkę nam już umyka. troszkę nam umyka. Myślę, że starsi pasażerowie pamiętają te czasy. Dużo też jest miłośników komunikacji, którzy starają się, aby ta historia nie umknęła, i podobnie MPK Poznań stara się też kultywować tradycje i utrzymywać te pamiątki komunikacji. Nie zawsze tak było. Są tramwaje, które kursują obecnie na liniach turystycznych, tramwaje, które wymagały gruntownych remontów, były czasami odnajdywane na działkach i remontowane, rekonstruowane. Natomiast teraz te tramwaje, które są wycofywane z przejazdów, one są już wyznaczane do linii turystycznych po to właśnie, aby w przyszłości mieszkańcy mogli zobaczyć, jak to kiedyś podróżowano. No i stąd też przecież muzeum, które można odwiedzać, nie wiem, czy obecnie w czasach pandemii, ale zazwyczaj można też tam zajrzeć, prawda? Do Muzeum Komunikacji można zajrzeć w czasie kursowania linii turystycznych. Wybrane kursy przejeżdżają przez ulicę Głogowską, gdzie znajduje się budynek, w którym zbierane są pamiątki. No i teraz jutro, 140 lat po tamtych wydarzeniach, od których rozpoczęliśmy rozmowę, wielka parada w samo południe. Jak to będzie wyglądało? Wielka parada w samo południe, tramwaje i autobusy, bo będziemy prezentować wszystkie pojazdy, które posiadamy i którymi można przewozić pasażerów. Wyjedzie w południe z ulicy Zwierzynieckiej, pojedzie przez ulicę Święty Marcin do Alei Marcinkowskiego, stamtąd 27 grudnia, Fredry do Kraszewskiego i do Zwierzynieckiej. W związku z tymi wyjątkowymi okolicznościami, które nam towarzyszą, w tym roku będzie inaczej niż 5 lat temu, 10 lat temu. W poprzednich edycjach było tak, że właściwie każda osoba, która weszła do autobusu przed paradą, mogła nim podróżować, wziąć udział w przejeździe. W tym roku w związku z limitami pasażerów byliśmy zmuszeni wprowadzić takie bezpłatne zaproszenia. Wszystkie te osoby, które je otrzymały, prosimy o to, aby na czas przejazdu zakrywały usta i nos maseczkami bądź też innymi fragmentami odzieży, i o to samo apelujemy do osób, które będą oglądały paradę z zewnątrz, bo ona jest bardzo atrakcyjna także dla tych, którzy obserwują przejazd pojazdów z przestrzeni miejskiej. To prawda, ale czy to jest tak, że już wszystkie te zaproszenia się rozeszły, te bezpłatne zaproszenia, czy jeszcze można gdzieś jakoś się o nie ubiegać? Zdecydowana większość tych zaproszeń już się rozeszła. Kilkadziesiąt sztuk będzie jeszcze do rozdania jutro przed paradą. Myśmy od razu informowali, założyliśmy, że tak będzie, ponieważ mamy świadomość i mamy sygnały tego, że na tę paradę chcą przyjechać także osoby spoza Poznania, a czasami nawet spoza Wielkopolski. No właśnie dlatego mówimy również o tej paradzie na antenie Radia Poznań, żeby wszyscy Wielkopolanie wiedzieli, że jutro jest możliwość obejrzenia wszystkich pojazdów MPK, jakimi firma dysponuje. Proszę powiedzieć, gdzie będą rozdawane te wejściówki ostatnie, gdzie można będzie się po nie zgłaszać i od której godziny? Na ulicy Zwierzynieckiej najwcześniej o godzinie 11 będzie wyznaczony punkt, będzie on widoczny, także wszystkie osoby, które tam przyjdą, będą zorientowane, także motorniczowie, kierowcy oraz przedstawiciele Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych, którzy nas wspierają w tym przedsięwzięciu, także będą udzielać informacji. Natomiast co ważne, te osoby, którym nie uda się wziąć udziału w paradzie, mogą skorzystać z przejazdów liniami turystycznymi, ponieważ duża część tego taboru, który weźmie udział w paradzie, zostanie po godzinie 14 skierowana na linie turystyczne, linie 0 i 100. Co więcej, jeśli tylko pogoda będzie sprzyjająca, uruchomiona zostanie także linia specjalna obsługiwana tramwajem typu pierwszego z wagonem doczepnym Karlweier. Będzie ona funkcjonowała od godziny 14 do 17 i podobnie, jeżeli będzie pogoda sprzyjająca, będzie można taki przejazd tym konkretnym tramwajem odbyć także w niedzielę w godzinach od 12 do 17. Tutaj trasa jest nieco skrócona w porównaniu z trasą parady. Startujemy z Placu Wielkopolskiego, pojedziemy przez Gwarną do Alei Marcinkowskiego, następnie z powrotem 27 grudnia Fredry przez Most Teatralny, Kaponierę, Święty Marcin, Gwarną na Plac Wielkopolski. To na koniec, Tak, pani Agnieszko, to na koniec jeszcze krótkie pytanie, tylko czy jest jakieś miejsce, które polecacie, jeśli chodzi o oglądanie z zewnątrz parady? Czy będzie gdzieś słychać jakiegoś prezentera, który będzie opowiadał o tym, jaki pojazd jedzie, z którego roku? Nie wiem, czy jest takie miejsce przewidziane? Pojazdy przejadą od najstarszego do najnowszych. Na czele będzie tramwaj konny, tak jak już powiedziałam. Takiego miejsca szczególnego nie ma, z tego co ja wiem. Są takie miejsca ulubione przez osoby fotografujące. Natomiast bardzo prosimy, aby także w takich sytuacjach zachować dystans społeczny i postępować bardzo rozważnie, bo wiem, czasy są wyjątkowe. A pandemia szaleje, to prawda. A pandemia szaleje. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Agnieszko. Agnieszka Smogulecka, rzecznik MPK Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy państwa jutro, 140 lat po tym, jak wyjechał pierwszy tramwaj na ulicę Poznania. Początek parady MPK o godzinie 12. W krótkich słowach. Polskie Popołudnie z Radiem Poznań dobiega końca, proszę Państwa, ale proszę koniecznie zostać z nami, bo już za chwilę transmisja z Lubina, gdzie Lech Poznań zainauguruje piłkarską ekstraklasę. Komentować to spotkanie będzie Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia, życie jest piękne. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na zegarze zbliża się godzina 18, a więc zbliża się początek sezonu 2020-2021 w piłkarskiej ekstraklasie. 31 sezon w ekstraklasie Zagłębia Lubin, który będzie rywalem Lecha Poznań rozgrywającego 61 sezon w piłkarskiej ekstraklasie. W niebieskich, nowych koszulkach piłkarze Lecha Poznań, białe spodenki, takie ciemne, granatowe, chociaż z daleka widać, że to czarne, ale mówią, że granatowe getry, jednolite, pomarańczowe, czy jak wolą tutaj w Lubinie, miedziowe stroje drużyny miedziowych, piłkarskie Zagłębia Lubin. Niespełna 3000 widzów na stadionie w Lubinie i w tej chwili pan Bartosz Frankowski rozpoczął sezon 2020-2021, bo to jedyne dzisiejsze spotkanie i pierwsze w tym sezonie. Już Dani Ramirez do Jakuba Kamińskiego, szybka pierwsza akcja poznaniaków, ale wybita piłka przez Zagłębie poza plac gry od autu rozpocznie drużyna poznańskiego Lecha. Prawy obrońca Alan Czerwiński do Ramireza. Ramirez od tyłu sfaulowany przez rywala, przez Filipa Starzyńskiego. No i to będzie rzut wolny, dokładnie podbiegł i sprejem nasmarował arbiter, z którego miejsca ma być wykonywany ten stały fragment gry. Mają na to ochotę Jakub Moder i Dani Ramirez. Odszedł Moder lewą nogą. Będzie Ramirez posyłał piłkę na pole karne. Dochodząca piłka od bramki. Jest tutaj gorąco, ale taki wiatraczek mam. A czy będzie wiatraczek na polu karnym? Nie było. Nikt tam nie zakręcił w powietrzu nogami i piłka wybita poza plac gry. No takie chłodzenie też trzeba sobie załatwić. Hubertowi Michnowiczowi serwisu Michnowicz o sporcie dziękuję bardzo, bo faktycznie dostarczył mi to taki chłodzący na baterie, na paluszki wiatraczek, który no, pomoże mi obserwować to spotkanie w ogromnym upale. 33 stopnie dzisiaj w Lubinie. Może, gdy będzie druga część spotkania, ta temperatura troszeczkę spadnie i będzie trochę chłodniej. Natomiast no, na razie w tym upale muszą sobie radzić piłkarze Lecha Poznań i Zagłębia Lubin, chociaż trzeba przyznać, że 3/4 boiska jest w cieniu. Już słońce na tyle zaszło za trybunami, że większą część boiska już pokrywa cień z trybun stadionu w Lubinie. Głośna grupa sympatyków kolejorza, myślę, że około 600-700 osób, może jeszcze tam niektórzy wchodzą na trybuny, też się tam porozstrzeliwali po tych trybunach, żeby w słońcu nie siedzieć. No to była akcja Lecha Poznań, był rzut wolny, a teraz w odpowiedzi akcja drużyny gospodarzy, próba wbicia piłki przez Sasę Balicza na pole karne. On nawet chyba próbował strzelać, licząc, że tam ktoś na polu karnym jeszcze się znajdzie, ale nikt się nie znalazł. Piłka wybita poza pole karne dosyć daleko, ale teraz na środkowej linii mają ją gospodarze. Krótkie wycofanie do Dominika Jończego, ten do bramkarza, do Dominika Chładuna. Chładun widzi, że z lewej strony jest Guldan, kapitan zespołu. Do niego podaje piłkę. Teraz Guldan podaje do przodu. No i przejmuje piłkę Bochar, jeden z groźniejszych piłkarzy. Też mówiło się, że on może być piłkarzem Lecha Poznań, że też Legia Warszawa się nim interesowała, ale zaczął się nowy sezon, a on cały czas w Zagłębiu Lubin, ale pamiętamy o tym, że do 5 października można przeprowadzać w naszym kraju transfery. Zatem zawsze jeszcze jakieś zmiany w składach mogą następować w Lechu. No trzeba się tego spodziewać, trzeba spodziewać się odejść chociażby Kamila Jóźwiaka w każdej chwili, a może po kwalifikacjach do Ligi Europy, a wtedy trzeba się też spodziewać przyjść do drużyny poznańskiego Lecha. Teraz nowy nabitek, Czerwiński z prawej strony pola karnego, Ramirez, Kamiński, Kamińskiemu piłka odebrana. Ale dobrze Pedro Tiba, no pokazał teraz Pedro Tiba, jak wygrać walkę o piłkę, do tego jeszcze Balicz go sfaulował, szybko poznaniacy rozpoczęli od rzutu wolnego, Czerwiński na pole karne, nie było to za dobre podanie z prawej strony na pole karne, teraz przez Zagłębie piłka wybita i będzie ona dla drużyny poznańskiego kolejorza, czy dla Zagłębia, od kogo tam się piłka odbiła, dla Zagłębia na własnej połowie od autu rozpocznie zespół gospodarzy. Zatem składy, w jakich obie drużyny dzisiaj, przepraszam, grają. Dominik Chładun w bramce drużyny gospodarzy, dalej Kacper Chodyna, Lubomir Guldan, Dominik Jończy, Sasza Balicz, Jakub Żubrowski, Ewgeni Baszkirow, Filip Starzyński, Sasza Żywiec, Damian Bochar i Samuel Mraz. W takim składzie drużyna prowadzona przez Martina Szewele gra przeciwko Kolejorzowi, a w Lechu Poznań w bramce Filip Bednarek, dalej Dziordzec Pnomarkowicz, Kamil Jóźwiak, Mikael Iszak, Dani Ramirez, Jakub Moder, Pedro Tiba, Tymoteusz Puchacz, Lubomir Szatka, Jakub Kamiński i Alan Czerwiński. W takim składzie Kolejorz bez większych zaskoczeń. Po debiucie w Pucharze Polski już są nowi zawodnicy, czyli Filip Bednarek i Iszak i także Alan Czerwiński, który w Opolu przed tygodniem wszedł z ławki, a dzisiaj w wyjściowym składzie. No a teraz poznaniacy aktywnie tam próbuje się w pierwszych minutach pokazać. Dani Ramirez, ale teraz stracił piłkę przed polem karnym. Ta wybita przez Zagłębie. No i teraz gospodarze mają ją jeszcze na własnej połowie, ale już podaniami starają się przemieścić na połowę przeciwnika. Filip Starzyński dobrze teraz na lewą stronę. Jeszcze Zagłębie na własnej połowie. Bochar podał na lewą stronę piłkę Filip Starzyński, no ale musieli wycofać aż na własne pole karne piłkarze gospodarzy. No i teraz oni mają piłkę przed własnym polem karnym. Zagłębie na prawej obronie, już zagrana piłka do przodu, ale wprost na głowę Tymoteusza Puchacza, lewego obrońcy Kolejorza, ale ten pod słońce zagrał pod nogi Filipa Starzyńskiego, ruszył do przodu, przed Starzyńskim zameldował się jeden ze środkowych obrońców Kolejorza, Dziordzec Snomarkowicz, nie pozwolił mu się rozpędzić, ale odbił piłkę tak, że wyszła poza plac gry i od autu zaczyna Zagłębie, szybko zrobił to Starzyński, wymienił się z Żywcem piłką, Żywiec tam na prawym skrzydle, znowu dostał piłkę, jest w narożniku pola karnego, teraz na prawą stronę, będzie próba dośrodkowania na pole karne, blokuje to wszystko Tymoteusz Puchacz, aż sobie taki daszek z ręki musiał zrobić, ale nie, on tam chyba tak jakby dostał no w brzuch czy w krocze, no i teraz faktycznie z bólu się zwija i podbiega sędzia i kto wie, czy jakaś pomoc masażystów nie będzie potrzebna. No jeśli chodzi o ustawienie Kolejorza w tym spotkaniu, oczywiście w bramce Filip Bednarek, na lewej obronie Tymoteusz Puchacz, ten, który teraz no zwija się z bólu, coś tam niedobrego się stało, ale chyba ten ból szybko przejdzie i masażyści czy też inna pomoc medyczna nie będzie potrzebna. Na środku obrony w drużynie Lecha oczywiście Dziordzec Snomarkowicz, bliżej lewego obrońcy, bliżej prawego obrońcy Lubomir Szatka i na prawej obronie Alan Czerwiński, który jeszcze w zeszłym sezonie grał w drużynie lubińskiego Zagłębia. Później no taki środek, taka oś środkowych pomocników to Pedro Tiba, Jakub Moder, no między nimi taka pewnie będzie wymienność funkcji, kto będzie grał bliżej własnego pola karnego, kto bliżej środka boiska, a tym z przodu wysuniętym pomocnikiem ofensywnym jest oczywiście Dani Ramirez. Skrzydła Jakub Kamiński, Kamil Jóźwiak, w tej chwili w cieniu na prawym skrzydle biega Jakub Kamiński, a w słońcu na lewym skrzydle kapitan zespołu Kamil Jóźwiak, no i napastnikiem jest oczywiście Mikael Iszak, też jest już po debiucie w drużynie poznańskiego Lecha. Siódma minuta spotkania, z prawej strony poznaniacy na wysokości pola karnego, Jakub Czerwiński, podanie na pole karne, ta gra szybko została wznowiona po tym, jak Tymoteusz Puchacz już mógł kontynuować grę w dzisiejszym spotkaniu, dośrodkowanie, ale wybite poza boisko, no i poznaniacy będą wykonywali rzut rożny, prawa strona patrząc w kierunku bramki, już tam Dominik Chładun rozstawia kolegów, jeden obrońca razem z nim pilnuje linii bramkowej, a przygotowani do nabiegnięcia na piłkę Lechici, zatem przygotowani też do stworzenia bloków, no i zablokowania tych biegnięć na pole karne gracze lubińskiego Zagłębia. Już piłka zagrana, dochodząca do bramki, no i tam się robi zamieszanie i próbował główkować Lubomir Szatka. Strzelił dwa gole w ostatnim spotkaniu przed tygodniem w Opolu z Odrą, wygrany mecz przez Kolejorza 3-1, no i tu na dalszym słupku zamykał, ale trafił w boczną siatkę, no i to jest strzał niecelny słowackiego obrońcy Kolejorza. Od własnej bramki rozpocznie zatem lubińskie Zagłębie. Krótkie to było wybicie Dominika Chładuna. Właściwie tylko podał na pół metra, na kilkadziesiąt centymetrów piłkę do kapitana zespołu, do Lubomira Guldana, i on dopiero uruchomił podaniem kolegów z przodu, ale nikt tam się nie włączył do walki o piłkę. No i już mają ją poznaniacy przed własnym polem karnym, bo przez moment ona była na polu karnym pod nogami bramkarza Filipa Bednarka. Przed pole karne do Lubomira Szatki Bednarek, teraz Szatka oddaje do Bednarka piłkę. Od razu podbiega Samuel Mraz, słowacki, nowy napastnik drużyny lubińskiego Zagłębia. Poznaniacy więc muszą piłkę wybić dalej sprzed własnego pola karnego. Robią go. Pedro Tiba. Dobre podanie na prawą stronę do prawego obrońcy Kolejorza. Czy zdąży przed końcową linią Alan Czerwiński? Zdążył, zagrał na pole karne, ale do nikogo już tak w ostatniej chwili, zanim piłka opuściła plac gry, jeszcze przed końcową linią wbił piłkę na pole karne Alan Czerwiński, no ale to już było takie zagranie na siłę, można powiedzieć na oślep, żeby ta piłka znalazła się na polu karnym, no ale nie było tam, gdzie piłka lądowała, akurat żadnego zawodnika Kolejorza, no ale znowu poznaniacy chcą inicjatywę mieć, Lechici tutaj od początku tego spotkania, ale teraz z lewej strony Kamil Jóźwiak nie zmieścił się z piłką na boisku i od autu rozpocznie zespół lubińskiego Zagłębia. 0-0, 9 minuta spotkania, poznaniacy już cofnęli się, ale nie wszyscy oczywiście na własną połowę, bo przy środkowej linii od autu rozpoczyna zespół lubiński, jak powiedziałem w bramce Filip Bednarek, drugi oficjalny mecz w barwach Kolejorza, mówi się, że to pierwszy wygrany wobec kontuzji Van der Harta w okresie przygotowawczym w drużynie Lecha Poznań, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o obsadę bramki, dlatego że on tu został sprowadzony, żeby rywalizować z Van der Hartem, no ale kontuzja kilkumiesięczna Van der Harta sprawiła, że wskoczył do bramki niejako z urzędu Filip Bednarek, a Marko Malenica, który jest dzisiaj na ławce rezerwowych, został sprowadzony do rywalizacji z Filipem Bednarkiem. No i zobaczymy, czy skończy się tak, że będzie bramkarzem podstawowym Malenica, czy może na treningach wywalczy sobie to miejsce w składzie. Trudno powiedzieć, raczej jak bramkarz wskakuje do składu, no to jeżeli go nie wyrzuci z tego składu kontuzja, to raczej broni, więc na pewno tutaj przez kilka kolejek, jak nie dłużej, będziemy oglądali w bramce Filipa Bednarka, trudno spodziewać się zmiany. Środkiem poznaniacy, Tiba, dobrze na lewą stronę, dojść do Puchacza, Puchacz na polu karnym, po ziemi strzela i szak, no nie doszedł, ależ tam był wślizg Guldana, dobrze to poznaniacy rozegrali. Dobrze ta piłka wyprowadzona, uruchamiające podanie Pedro Tiby, chyba w tej akcji kluczowe na lewą stronę do biegnącego oczywiście jak taki dzik Tymoteusza Puchacza, no i po ziemi wstrzeliwał z lewej strony piłkę Puchacz, no i już tam czekał, chciał zamykać Mikael Iszak, ale ubiegnięty przez Guldana, który wybił piłkę na rzut rożny. Zatem drugi rzut rożny dla Lecha Poznań. To jest teraz lewa strona, patrząc w kierunku bramki, ustawił sobie piłkę Jakub Moder. Z drugiej strony, gdy był korner dla Lecha, wykonywał go Dani Ramirez, a teraz będzie to robił Jakub Moder. Krótkie wybicie do Jóźwiaka. Jóźwiak oddaje piłkę Moderowi i teraz Moder taką wysoką piłkę zagrał na pole karne. Do nikogo. Wyżej niż dalej ta piłka leciała. Poleciała nawet na drugą stronę pola karnego, ale tam nie było żadnego piłkarza Kolejorza, ale jeżeli miał tu być jakiś element zaskoczenia, no to nie wyszło i od autu bramkowego rozpocznie bramkarz Zagłębia Lubin Dominik Chładun. Koło niego kapitan zespołu, no nie wybija Chładun piłek, zostawia to właśnie raczej Guldanowi. Tak w starym stylu, jak bramkarze nogami nie grali, to ustawiali piłkę 5 metrów przed bramką, a za wybijanie brał się właśnie któryś z obrońców. I tak to wygląda, jeśli chodzi o lubińskie Zagłębie, które teraz jest w ataku. Sasza Żywiec jest na środku połowy drużyny poznańskiej. Podanie do kapitana, do Guldana, który przekroczył już środkową linię boiska. Balicz pokazuje się z lewej strony. No i teraz do Figo, do Starzyńskiego, ale Lubomir Szatka tam się ustawił. Chciał go tam obiegać, chciał pokombinować Filip Starzyński, ale nie z reprezentantem Słowacji. Takie numery nie z Lubomirem Szatką, który wybił piłkę na rzut rożny. Starzyński oczywiście stały wykonawca stałych fragmentów gry, tych w okolicach pola karnego dla drużyny lubińskiej. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki, Starzyński już ustawił sobie piłkę, prawą rękę podniósł do góry, prawą nogą zagra dochodzącą piłkę do bramki, skacze tam Filip Bednarek, poznaniacy patrzą, gdzie ta piłka poleci, Guldan główką w głąb pola karnego, bo już poza światłem bramki ta piłka lądowała, no i teraz trzeba wybijać, Iszak wybija z pola karnego, gdzieś tam do przodu zagrał piłkę, ale ta wyszła na aut, spokojnie biegnie Filip Starzyński, pozwala piłce opuścić plac gry, bo wie, że to będzie aut dla jego zespołu. Sam musi oczywiście iść po piłkę. Chłopców od podawania piłek nie ma. Taka jest covidowa rzeczywistość. Tych piłek jest trochę więcej. Gdyby ta piłka za daleko gdzieś poleciała w trybuny, oczywiście można by było wziąć rezerwową piłkę, które są tu poustawiane wokół boiska, ale akurat najbliżej miał do tej, która wyszła poza plac gry Starzyński. Tą wziął, wprowadzili Lubinianie do gry, no ale teraz takiego rozegrania na małej przestrzeni skutecznego zabrakło w drużynie gospodarzy. Damian Bochar nie doszedł do piłki, no i spokojnie łapie ją Filip Bednarek od razu. Może, a wręcz musi podawać do kolegów z drużyny. 12-13 minuta spotkania meczu Lecha w Lubinie z Zagłębiem. Nie ma prowadzenia Lecha Poznań. Takich groźnych sytuacji nie było. Stałe fragmenty gry, ale nie przyniosły zagrożenia. Nie było też groźnych sytuacji ze strony drużyny lubińskiej. No, trochę się w tym spotkaniu, powiedzmy, dzieje, trochę biegania jest, ale takich mięsistych sytuacji podbramkowych to troszeczkę brakuje. No i teraz Kamil Jóźwiak na własnej połowie ma za plecami jednego przeciwnika, to Sasza Żywiec, podaje więc na lewą stronę. Tu pokazał się Dani Ramirez. Ramirez do przodu, do Puchacza, który biegnie na pole karne, ma obok siebie obrońców. Puchacz wywalczy tam chociaż rzut rożny i wygląda na to, że nie wywalczył. Podniesiona chorągiewka, jeszcze był na spalonym, otrzymując to pododanie Tymoteusz Puchacz. Tam się podpalił, gdy biegł do tej piłki, było widać, że walczył, chociaż gdy już był w otoczeniu obrońców, o rzut rożny dla swojego zespołu, ale w górze była chorągiewka sędziego asystenta pana Frankowskiego, a są asystentami dzisiaj Jakub Winkler i Bartosz Heining. No i tutaj nie ma wątpliwości, że od rzutu wolnego pośredniego zaczyna Zagłębie Lubin na własnym polu karnym i będzie to robił Dominik Chładun. No gdy były te wybicia z 5 metra, to dwukrotnie zostawił piłkę Guldanowi, a teraz wybija piłkę sam, no i posłał ją od razu na drugą stronę boiska, ale wprost na głowę George Cnomarkowicza, z tym, że nie uruchamia to akcji poznaniaków. Piłka na środkowy, w środkowej strefie połowy drużyny poznańskiej, sobie Lechici spokojnie mogą podać do własnego bramkarza i tak też się dzieje. Lubomir Szatka jest przed polem karnym, podbiega do niego Starzyński, szybko chce się piłki pozbyć, podaje więc do Pedro Tiby. Tiba, koło niego jeden rywal, no to dobrze, do Jakuba Kamińskiego. Ładny Kamiński piłkę przejął, biegnie wzdłuż bocznej linii boiska, także Czerwiński obok niego, już oddał piłkę Czerwińskiemu. Ten musi teraz walczyć, no tutaj z Żywcem, żeby piłki nie stracić. To jest tam Balicz, Balicz w końcu wraca Alana Czerwińskiego, nasz się cofał z piłką w kierunku środkowej linii, widział, że tam Balicz się zastawił, nie pozwolił mu iść w głąb połowy drużyny lubińskiej, no ale skończyło się faulem, no i szybkie wybicie rzutu wolnego przez poznaniaków i rozgrywanie piłki przez nich na lewą stronę do Puchacza, aktywny tam Puchacz, na pole karne do Iszaka, Iszak, ostry kąt, jeszcze tam podskoczył na polu karnym Jakub Kamiński, ale nie doszedł do tej piłki zagranej przez Iszaka, ale z drugiej strony boiska przed autem uratował piłkę Dani Ramirez do Czerwińskiego. Ten na pole karne, wybita piłka, Puchacz strzela mocno, Chładun piąstkuje nad bramką, wysoko leci piłka, jeszcze spadła na górną siatkę, jeszcze tam podbił już tam w bramce piłkę spadającą na górną siatkę bramkarz drużyny lubińskiej, ależ była bomba Tymoteusza Puchacza, dobra pozycja do oddania strzału, dobra decyzja na pewno w tej sytuacji Tymoteusza Puchacza, który miał trochę miejsca, nachodziła mu piłka na nogę, trzeba było lewą nogą uderzyć mocno, zrobił to Tymoteusz Puchacz, no w środek bramki, ale uderzenie było mocne, wypiąstkował nad poprzeczkę piłkę bramkarz drużyny lubińskiej. Rzut rożny z prawej strony, patrząc w kierunku bramki, zgodnie z atakiem Lecha, już wybity przez kolejorza Dani Ramirez, już na pole karne podaje piłkę, no i próbował zamykać to wszystko jeden z obrońców kolejorza, którym jest Lubomir Szatka, no chyba po tych dwóch bramkach strzelonych w ostatnią sobotę w Opolu ma ochotę pobawić się trochę piłką na polu karnym przeciwnika, poatakować, może znowu strzelić jakąś bramkę. Do tej pory był to jeden strzelony gol w zeszłym sezonie w barwach kolejorza, już w pierwszym meczu, jeszcze nie ligowym, ale w Pucharze Polski, no strzelił dwa gole, czyli poprawiony już wynik w jednym meczu od dorobku z całego zeszłego sezonu. No teraz do tej wysokiej piłki nie doszedł. Zagłębie rozpoczyna od autu bramkowego, ale wysoko poznaniacy podeszli pressingiem, żeby Zagłębie się nie rozpędziło. No i przed środkową linią już jest zatrzymana akcja drużyny lubińskiej. Tam jeszcze to się odbyło z przewinieniem. Jakub Żubrowski, nowy gracz drużyny gospodarzy pozyskany z Korony Kielce, faulem przerwał akcję poznaniaków, którzy piłkę przejęli. No i już Lechici rozpoczęli od rzutu wolnego. Wymiana między Tibą a Moderem. Teraz na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza, który stał przy bocznej linii boiska, do Jakuba Modera. Jakub Moder się rozpędził z piłką. Jest Dani Ramirez przed polem karnym. Ramirez, ale już blokowany, szukał takiego ustawienia sobie piłki przed polem karnym, ale tam mu szybko została odebrana. Kamiński jest przed polem karnym. Cofnął trochę do Pedro Tiby. Tiba zablokowane takie uderzenie już na pierwszym metrze, po tym jak piłka opuściła nogę Tiby, ale wraca pod nogi poznaniaków. Tym razem Czerwińskiego, przepycha tam się koło Bokara Alan Czerwiński, no jednak wygarnęli piłkę gospodarze na lewą stronę do Balicza, Balicz daleko na połowę przeciwnika, ale tu jest Lubomir Szatka, ładnie ubieg przeciwnika do Ramireza, teraz Ramirez oddał piłkę Szatce i pokazał, żeby grać na lewą stronę, tam gdzieś będzie sobie szukał Ramirez miejsce z prawej strony, a tu na lewą, no ale teraz do Modera, Moder do Jóźwiaka, wyjdzie Jóźwiak na czystą pozycję, no i broni bramkarz, ale jeszcze dobitka Kamińskiego zablokowana przez Dominika Jączego, Tymoteusz Puchacz z lewej strony wbije piłkę na pole karne, no i broni teraz jego uderzenie z ostrego kontra Dominik Kładów. Najpierw Kamiński, potem Jóźwiak strzelali na raty w tej akcji jeszcze, znaczy Jóźwiak najpierw sam na sam wychodził z bramkarzem, ale wybiegł mu naprzeciwko bramkarz Chładun, tak ta akcja wyglądała, dostał od Modera to podanie Kamil Jóźwiak, gdy wyszedł na, można powiedzieć, czystą pozycję, ale musiał piłkę gonić. Mocno przez Modera była piłka zagrana. No i zbliżali się do tej piłki i Chładun, i Jóźwiak. I kto pierwszy? No to Chładun odbił piłkę, ale gdzieś tam wpadł w niego Kamil Jóźwiak. No to piłkę odbitą przez Chładuna dopada jeszcze Jakub Kamiński. Kamiński uderza z dystansu. Zablokowane to uderzenie. Trafia piłka pod nogi Puchacza. No i chciał to zakończyć Puchacz takim rajdem, takim wbiegnięciem na pole karne z lewej strony. Wbiegł, uderzył, strzelił, ale obronił to uderzenie Dominik Chładun na raty, ale najciekawsza akcja drużyny Kolejorza zdecydowanie od początku tego spotkania. 19 minuta meczu, jeszcze przez chwilę Kamil Jóźwiak leżał na murawie, ale już Jóźwiak wstał, przybił też piątkę z Chładunem. Tam oczywiście no, chcieli jeden i drugi jak najlepiej dla swojego zespołu. Jeden i drugi chciał być pierwszy przy piłce. No i takie spięcia czasami się zdarzają, ale już w odpowiedzi mamy akcję drużyny lubińskiej z prawej strony. Sasza Żywiec, już wymiana do Starzyńskiego. Piętką Starzyński chciał zagrać koło Jakuba Modera, ale to się nie udaje, a Moder jeszcze przykleił się jak taki rzep do Filipa Starzyńskiego. No i chociaż wywalczył Starzyński aut dla swojego zespołu, no bo nie pozwolił mu zbliżyć się do pola karnego z piłką pomocnik Kolejorza. No to Starzyński zostawia jednak piłkę prawemu obrońcy, żeby rozpocząć grę od autu. Kacper Chodyna to zrobił, młodzieżowiec w drużynie lubińskiej, ale tam na tej przestrzeni z prawej strony pola karnego była piłka nierozegrana, ale dopiero teraz, gdy zgubił piłkę Tymoteusz Puchacz, ona szybko została przez Zagłębie przejęta. Strzał Sasa Żywiec, no i teraz wybili poznaniacy w końcu. No ale tam wydaje mi się, że troszeczkę za łatwo Tymoteusz Puchacz potem piłkę stracił. Wydawało się, że nic tej akcji nie zrobi Zagłębie po tym wybiciu autu przez Kacpra Chodynę. Nie będzie zagrożenia, ale proszę, zgubisz piłkę na 16 metrze przed własną bramką. No i wtedy już się robią oczywiście kłopoty. No to teraz aut dla Zagłębia z lewej strony. Rzutka na pole karne, wybita piłka, jeszcze wracająca na pole karne, ale tutaj już są poznaniacy przed polem karnym. Pedro Tiba do Modera. Moder pędzi z piłką, już przekroczył środkową linię boiska. Z prawej strony biegnie Alan Czerwiński z środkiem. Ramirez podał do Ramireza piłkę. Ramirez do Alana Czerwińskiego. Ten zbiega do środka. Znowu do Ramireza. Ramirez szuka miejsca do strzału lewą nogą. Nie, podaje świetnie do Iszaka. Obok bramki nowy napastnik Kolejorza. Ale go tam wypatrzył Dani Ramirez. Ładnie akcję poprowadził. Dobrze obsłużył Iszaka, no i ten strzelał, nie był na wprost bramki, był z lewej strony, ale to uderzenie szwedzkiego Asyryjczyka, bo takie pochodzenie ma Mikael Iszak, nowy napastnik drużyny Kolejorza, jednak było niecelne. Gola już dla Lecha strzelił, ale to było spotkanie sparingowe podczas zgrupowania w Opalenicy. Kolejorz grał z niemieckim zespołem z Offenbach, czwartoligowcem niemieckim, 1-1 wynik tego spotkania, no i właśnie jedyną bramkę strzelił Iszak, ale już w oficjalnym spotkaniu gola nie strzelił, a teraz był w sytuacji no znakomitej do wyprowadzenia poznaniaków na prowadzenie, ale to uderzenie niecelne. Pedro Tiba leży na murawie, coś tam się stało Pedro Tibie, czy jakiś tam problem, no już pomogli mu koledzy wstać, sędzia go odesłał poza boisko, jeżeli tam będzie potrzebował. Nie wiem, czy pomocy, czy tylko napić się będzie chciał. Wiem, że Jakub Moder podszedł, napił się wody. Za chwilę tą buteleczkę będzie musiał oczywiście odrzucić. Odrzucił, no i Pedro Tiba musi, nie wiem, czy na chwilę opuścić plac gry. Arbiter go ewidentnie wygania. On tam leżał przez chwilę na murawie i tutaj być może Pedro Tiba. No, to jest jakiś problem z butem. Chyba będzie chciał przebrać buty, bo zdjął teraz jednego buta, no. Jakieś tutaj uwagi, trudno mi tutaj z wysokości murawy ocenić. No tak, problem z butami, faktycznie, no miał, nie wiem, kłopoty z utrzymaniem równowagi, być może w jednej, w drugiej sytuacji Pedro Tiba, no i wymiana obuwia, chociaż co ciekawe, prawego, lewy chyba też wymienił. Tak mi się wydaje, że nie są to dwa różne buty. Wszystkie są w tym samym kolorze, bądź co bądź. No, czasami może być jedna para, gdzieś tam może jakaś różnica w wysokości tych kołków, nie wiem. No musi przebrać buty, bądź co bądź Pedro Tiba. No i za chwilę, gdy sędzia techniczny obejrzy te buty, będzie mógł kontynuować grę. No ale kontynuuje grę na razie Zagłębie Lubin. Jest już Tiba na placu gry. Musi biec w kierunku pola karnego, bo jest przy piłce Zagłębie. Próba wbicia piłki z prawej strony na pole karne wykonać z Prachodyny, ale obrócił się plecami w jego stronę lewy obrońca Kolejorza Tymoteusz Puchacz i od od pleców Puchacza piłka się odbiła i wyszła poza boisko. 23. minuta spotkania, cały czas 0-0 w meczu Lecha Poznań w Lubinie z Zagłębiem. No, mówiłem, że nie było źle, ale brakowało sytuacji. W końcu dwie sytuacje poznaniacy stworzyli. Iszak strzelał niecelnie, no i ta sytuacja na raty, gdzie najpierw sam na sam Jóźwiak, potem strzał Kamińskiego, potem jeszcze ponowienie tej akcji i strzał Tymoteusza Puchacza. Zatem na trzy tempa, można rzec, jedna akcja rozegrana przez kolejorza, ale zakończone to w końcu obroną Dominika Chładuna, a strzał Iszaka, tak jak powiedziałem, niecelny, i to wszystko na przestrzeni kilku minut. No i teraz Lechici znowu rozpoczną od autu bramkowego. Nic groźnego nie było pod bramką poznaniaków. Zatem czas, żeby kolejną akcję przeprowadzić na połowie przeciwnika. Już jest trzech piłkarzy kolejorza. Jest to Jakub Kamiński, jest to Iszak, jest to Jóźwiak. Kamiński między dwoma rywalami. Ależ teraz się utrzymał przy piłce Kamiński, ale chyba już musi piłką się podzielić. Jednak mu odebrał, ale z faulem Jakub Żubrowski. Ładnie, ładnie Kamiński między dwoma przeciwnikami. Tym swoim balansikiem uwolnił się spod ich opieki. No gdzieś tam zatrzymał go Żubrowski, ale z faulem, no to jest chociaż rzut wolny dla Lecha Poznań. Wybita piłka szybko, ale akcja już zatrzymana, to znaczy zwolniona, troszeczkę wolniej poznaniacy. Zatrzymał się z piłką Puchacz, wycofał do Tiby, ten do Lubomira Szatki. Szatka teraz sunie z piłką w kierunku pola karnego do Kamińskiego, który jest na 16 metrze. Ten za plecami, mając dwóch rywali, oddaje piłkę przed pole karne do Szatki z powrotem. Szatka rozciąga do środka do Pedro Tiby. Do Tiby podbiega Filip Starzyński. No to pozbywa się piłki Portugalczyk od tego, który ma portugalskie pseudonim, od Figo, żeby uciec. Figo zostaje, ale piłki nie ma już przy Pedro Tibie. Mają Kamil Jóźwiak. Jóźwiak do Ramireza na lewą stronę. Z lewej strony na wysokości pola karnego jest Tymoteusz Puchacz. Jest tam także Kamil Jóźwiak. Iszak powinien już tam skierować się w głąb pola karnego. Dobrze teraz podanie Jóźwiaka między nogami rywala do Ramireza, ale Ramirez atakowany musi oddać Jóźwiakowi. Jeszcze raz Jóźwiak na pole karne. Nikt tam do piłki nie doszedł, ale przed polem karnym zgarnia piłkę z piętnastką grający w Lechu Jakub Moder do Tiby. Tiba uderza. Niecelne wydawało się uderzenie, ale po drodze piłka się od kogoś odbija. Będzie więc rzut rożny dla Lecha Poznań. 25. minuta spotkania. No jest przewaga. Lecha Poznań atakuje. Tutaj kolejorz coraz częściej jest w okolicach pola karnego drużyny lubińskiej. Ma inicjatywę zdecydowanie. Już więcej tam ma Chładun do roboty. O tych sytuacjach mówiłem. Teraz znowu stały fragment gry wywalczony. Lewa strona patrząc w kierunku bramki. No to będzie to Jakub Moder. Z drugiej strony rogi wykonuje Dani Ramirez, a teraz Moder prawą nogą zagra dochodzącą piłkę do bramki. Taką właśnie zagrywa Moder, ale piąstkuje bramkarz przed pole karne. Ramirez do Czerwińskiego. Na 16 metrze kręci się Czerwiński. Ramirez blokowany. Myślał, że Czerwiński ma więcej swobody, by oddać strzał, ale nie strzelił, bo też był blokowany Alan Czerwiński. A teraz przed autem ratuje piłkę Jakub Kamiński, ależ dalekie podanie. Ląduje pod nogą Iszaka, tylko musi Iszak wybiec poza pole karne. Już jest tam Ramirez. To fajnie poznaniacy uratowali. No to skoro tutaj nawet nie było utraty płynności tej akcji, płynności gry, no to trzeba kontynuować. Ramirez przed polem karnym piętką Tiba na pamięć do Czerwińskiego, ale Czerwiński do piłki nie zdobył. Wślizgiem tam obrońca Zagłębia wybija piłkę na aut i to jest aut na wysokości pola karnego Zagłębia. Z prawej strony oczywiście tam, gdzie gra Alan Czerwiński, prawy obrońca, uczestniczący naprawdę w wielu ofensywnych akcjach Lecha. Widziałem go dzisiaj częściej w akcjach ofensywnych niż defensywnych. Jak teraz Czerwiński, no chciał wystawić piłkę Kamińskiemu, ale przecięte to podanie do Jakuba Kamińskiego przez jednego z obrońców drużyny lubińskiej. To znowu poznaniacy, no zamykają Zagłębie. Lechici na jego połowie, a nawet w okolicach pola karnego, choć teraz w głowę rywala trafił Dani Ramirez, ale z tym wszystkim Bokar się połapał, ruszył do przodu, a teraz dobra akcja w defensywie Tymoteusza Puchacza. Nie pozwoliłby piłka do Żywca, dotarła prostopadle ze środka pola, zagrana przez Starzyńskiego. No już Lech ze spokojem na własnej połowie rozkłada ręce Moder, ale chyba po prostu myślał, że szybciej dostanie piłkę od Pedro Tiba, a Pedro Tiba tak metodycznie, spokojnie chce rozpocząć akcję poznaniaków. No już to Lechici zrobili. Czerwiński na pole karne prosto w ręce Dominika Chładuna. To było dośrodkowanie Alana Czerwińskiego. 27. minuta meczu się kończy. Rozpoczyna 28. 0-0 w meczu Lecha w Lubinie z Zagłębiem. Poznaniacy szybko podchodzą do rywali, by ci nie wyszli z własnej połowy boiska, ale przekroczyli lubinianie środkową linię podaniem takim w szerszy boiska na lewą stronę do Bochara. Bochar wymienia się ze Starzyńskim, środkiem biegnie teraz Bochar. No, podzielił się piłką do Żywca. Żywiec rozciąga jeszcze bardziej na prawą stronę, ale wrzutka z prawej strony Chodyny ląduje na głowie Lubomira Szatki. No na pewno tam czyści Lubomir Szatka, wie jak się ustawić. Teraz można powiedzieć w tej akcji to wszedł trochę w buty George Cnomarkowicza, gdzieś tam pokrył jego strefę na polu karnym. Cnomarkowicz stał, a ten ruszył, by wybić piłkę głową zagrywaną z prawej strony przez Chodyna, zatem brawo Szatka. A teraz na pole karne niebezpiecznie, musi bronić Filip Bednarek i broni uderzenie głową z bliska Samuela Mraza. No teraz w głębi pola podanie na głowę i takiego wyskakiwał do tej głowy Samuel Mraz. No to właśnie było takie podanie, że trzeba było podskoczyć i taki ruch zrobić, a rozciągnął się tam w bramce i gdzieś, nie wiem, czy opuszkami palców, czy całą dłonią jeszcze Filip Bednarek odbił piłkę. Groźna, aż tutaj taki jęk zawodu na trybunach. Zdecydowanie najgroźniejsza sytuacja Zagłębia w tym spotkaniu. Jeśli nie w całym meczu, Lech miał tych sytuacji więcej. Lech ostatnio ma przewagę. Lech zamknął przez znaczną część ostatniego czasu gry Zagłębie na jego połowie, a teraz raz, drugi Zagłębie ruszyło, no i proszę, podanie na pole karne naprawdę dobre, no i Samuel Mraz piłkę głową sięgnął, ale też sięgnął później piłkę ręką Filip Bednarek, strzegący dzisiaj bramki kolejorza. No to teraz obudziło się Zagłębie, no ciekawie w Lubinie raz Lech, raz Zagłębie, no to nie wyszło teraz totalnie Filipowi Starzyńskiemu, zupełnie nieudane zagranie na pole karne, a sędzia zarządził sanitarną przerwę. 29 minuta spotkania, to wszystko jest oczywiście wkalkulowane w przepisy, dozwolone są te przerwy, związane jest to oczywiście z wysoką temperaturą. Całe boisko już właściwie jest pokryte cieniem, nikt nie biega w słońcu, połowa trybun jest tylko jeszcze w słońcu, akurat tam gdzie siedzą kibice kolejorza i część kibiców lubińskiego Zagłębia, główna trybuna jest w cieniu, słońce za moimi plecami, ale też trybuna pod dachem, więc też tu nie jest źle, jest całkiem przyzwoicie, chociaż jak powiedziałem, taki wiatraczek też dostałem, to też skorzystam z tej przerwy sanitarnej i trochę schłodzę swoje stanowisko tym malutkim wiatraczkiem, a piłkarze Lecha chłodzą swoje organizmy, pijąc wodę, oblewając się też wodą, a taki czas oczywiście, taką przerwę sanitarną na picie wody wykorzystuje trener, żeby przekazać jakieś uwagi. Szybko wołał do siebie Dariusz Żuraw, piłkarzy kolejorza, żeby przekazać te uwagi. Teraz najdłużej rozmawia z Kamilem Jóźwiakiem. Jóźwiak uwagi przyjął, z bramkarzem, z Filipem Bednarkiem rozmawia Michał Hamera, trener bramkarzy kolejorza. No i oczywiście asystenci Dariusza Dudkę tu widzę, rozglądam się, czy jest tam Janusz Góra, też jeden z asystentów, czy zabrał obu na mecz, no nie widzę, może gdzieś tam jest na ławce rezerwowych, ale przypomnę, że w zeszłym sezonie, no w trakcie tutaj tej pandemicznej sytuacji, jaka była w rozgrywkach, sztab szkoleniowy Lecha został podzielony i trener Dariusz Żuraw w czasie meczu w Poznaniu oczywiście miał na ławce wszystkich swoich asystentów wśród tych głównych, którzy dziś już nie pracują z pierwszym zespołem, czyli Dariusza Skrzypczaka i Karola Bartkowiaka, no to na wyjazdy jeździł zawsze jeden z nich, a drugi zostawał w Poznaniu i pracował z zawodnikami, którzy do składu wyjazdowego na mecz się nie załapali lub byli na przykład kontuzjowani. Raz to był jeden, raz drugi. Być może taki układ też będzie w tym sezonie. Na razie widzę Dariusza Dudkę, że tam jest, a trenera Góry no nie widzę. Czy jest, to nie wiem. Na pewno go z wysokości trybun tutaj nie widzę. Te trybuny dosyć strome i też cała ławka rezerwowych no moim wzrokiem objęta zostać nie może. Gra została wznowiona. Akcję mieli poznaniacy Pedro Tiba, ale zatrzymane to przez Zagłębie daleko przed polem karnym. No i teraz na aut wybita piłka i w 32 minucie od autu rozpocznie, nad rzutu wolnego przy bocznej linii boiska, tam było jakieś spięcie, rozpocznie zespół lubiński. Zagłębie Lubin na własnej połowie, bo było wybicie piłki z tego rzutu wolnego na własną połowę. Już jest podanie do przodu, bardzo niedokładne, bo wprost pod nogi Alana Czerwińskiego pędzi z piłką Miński, a przy bocznej linii pędzi też Jakub Kamiński. Widać, że chce piłkę Kamiński dostać. Dostał Jakub Kamiński, ma przed sobą dwóch rywali, ale właśnie już tutaj między nich się nie pchał do przodu, ale teraz dobre podanie z powrotem. Kamiński, czysta pozycja, wybita mu w końcu piłka spod nogi. Ale tam dostał od Tiby piłkę na pole karne, naprawdę wzorową Jakub Kamiński, no ale między dwoma obrońcami się znalazł i w końcu jeden z nich, z tych środkowych, chyba Guldan, wstawił tam nogę i nie pozwolił, albo Jończy nie pozwolił tutaj wyjść na taką totalnie czystą pozycję sam na sam Jakubowi Kamińskiemu, ale teraz leży Jóźwiak, ale akcja kontynuowana przez poznaniaków. Ramirez na polu karnym, Iszak już za jego plecami, strzela Ramirez, słupek! Słupek ratuje drużynę lubińskiego Zagłębia. Objechał tam także Iszaka, Dani Ramirez biegając na pole karne uderzył, ale trafił w słupek. No, groźna sytuacja. Widać było, że chciał wziąć sprawy w swoje ręce Dani Ramirez w tej sytuacji. wziął sprawy w swoje ręce, ale nie zakończył tej akcji celnym strzałem. No bo uderzenie w słupek to oczywiście jednak uderzenie niecelne, ale może to jest sygnał do kolejnych ataków kolejorza, ale skoro takie ataki Lech przeprowadza, skoro tak atakuje, skoro tak stwarza sytuacje podbramkowe, to czas to wykorzystać. Kamiński teraz dobrze przy piłce się utrzymał, ale musi oddać Stromarkowiczowi. Bo już tam miał obok siebie przeciwników. Serbski obrońca do Tiby. Tyba na lewą stronę do Puchacza. Puchacz do Jóźwiaka, który jest już na wysokości pola karnego z lewej strony. Jóźwiak bierze tam dryblingiem, chce wziąć aż dwóch rywali. No nie minął dwóch, ale ratuje wszystko Dani Ramirez z Puchaczem. Puchacz z powrotem do Kamila Jóźwiaka. Między tymi trzema zawodnikami teraz wymiana, bo jeszcze uczestniczy Ramirez, choć teraz włączył się czwarty, Pedro Tiba, z powrotem do Ramireza. No i teraz Ramireza podanie już nie było dokładne do Tymoteusza Puchacza. Wybitą piłkę za głębię, no musi wybijać na aut, więc widać, że poznaniacy znowu chcą mieć ten swój moment. Miało moment za głębię Lubin. Było uderzenie głową Mraza, była parada bramkarska Filipa Bednarka, ale znowu wracamy chyba do przewagi drużyny kolejorza w tym spotkaniu. W 34 minucie wciąż 0-0 od autu, teraz rozpocznie kolejorz. Tam od autu wybija z drugiej strony na przy lewej bocznej linii boiska Tymoteusz Puchacz. Do środka, do Ramireza. Ramirez rozciąga na prawą stronę do Alana Czerwińskiego, który ma około 10 metrów do pola karnego. Czerwiński wycofuje do Ramireza, Ramirez do Pedro Tiby, Tiba do Jakuba Kamińskiego, który stoi na linii pola karnego 16 metrów przed bramką Zagłębia. Zagłębie piłkę wybija, ale ta wraca przed pole karne. Jóźwiak na wprost bramki, ale tyłem do bramki. No to do Modera, daleko strzela Moder, mocno potrafi z takiej odległości uderzyć prawie 30 metrów do bramki. Gdzieś tam jest taki momencik, że słońce prześwituje i pod to słońce uderzył Jakub Moder, ale uderzył nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Dominika Chładuna, który znowu musi rozpocząć od autu bramkowego. To pokazuje, ile tych sytuacji poznaniaczy końcą, jakimiś strzałami, dośrodkowaniami. Także piłka opuszcza plac gry. Ponagla teraz pan Frankowski, sędzia tego spotkania, żeby Dominik Chładon już rozpoczął grę od autu bramkowego. Rozpoczął tam, podał na prawą stronę i z prawej strony Mraz przejął piłkę. Wcześniej ona tam przeszła obok dwóch piłkarzy lubińskiej drużyny. Wybita teraz na aut przez Stromarkowicza, który zabiegł pod środkową linię boiska. Teraz wraca przed własne pole karne, ale daleko obrońcy Lecha w tej linii, w czwórce od lewej strony Puchacz, Stromarkowicz, Szatka i Czerwiński są ustawieni dobre 10 metrów przed własnym polem karnym. Tutaj chcą przejąć drużynę lubińską, ale czy to się uda? Czy był faul Tymoteusza Puchacza? Był faul na kartkę, bo biegającego tam Żywca z prawej strony no, sfaulował Tymoteusz Puchacz i obejrzał za to akcję defensywną żółty kartonik. Pierwsza żółta kartka pokazana w dzisiejszym spotkaniu. No i to oczywiście będzie rzut wolny dla drużyny lubińskiej. Zagłębie atakowało prawą stroną. To lewy obrońca kolejorza teraz faulem przerwał akcję drużyny lubińskiej. Tymoteusz Puchacz, zatem będzie rzut wolny z prawej strony do bocznej linii pola karnego. Tam jest około 4, myślę, metrów, kąt 45 stopni do bramki. Na narożniku wręcz pola karnego przed bramką Filipa Bednarka ustawiony jest dwuosobowy mur drużyny kolejorza w postaci jasnowłosego Kamila Jóźwiaka i ciemnowłosego z ciemną karnacją Daniego Ramireza. No to kto? Oczywiście Filip Starzyński zagra dochodzącą piłkę do bramki. Przeleciała, ktoś tam do tego uderzenia chciał się złożyć, chyba Mraz, ale tam musnęła tylko piłka jego głowy i wyszła poza boisko. Poznaniacy pozwolili piłce wyjść poza boisko, tak by na wysokości własnego pola karnego rozpocząć grę od autu. Zresztą mocne to było przebicie piłki, nikt tam nie miał szans jej gonić. No ale teraz, gdy na wysokości własnego pola karnego od autu rozpocznie kolejorz, no to Zagłębie tutaj będzie chciało się ustawić kilkoma zawodnikami, żeby właśnie na tej przestrzeni między boczną linią boiska, a boczną linią pola karnego no nie dać Poznaniakom rozegrać piłki albo zmusić do dalszego wybicia z autu Czerwińskiego, co można wykorzystać przejmując piłkę i właśnie wykorzystuje to Balicz, wbijając piłkę głową w kierunku pola karnego, ale już ją wybijają Lechici, z tym, że Zagłębie ponowi akcję, wygra tam Jakub Moder, no nie wygrał Jakub Moder tej walki w środku boiska w tej sytuacji z Jakubem Żubrowskim, no i Żubrowski teraz w akcji, ale znowu zderzył się z Moderem. Moder leży, ale Ramirez piłkę przejął. Przywilej korzyści, Moder wstaje, ale już jest przed polem karnym przeciwnika. Kamil Jóźwiak wbiegł z piłką na pole karne. No tak, ten dribbling był czytelny wręcz z daleka, z wysokości trybun, że on tam, mówiąc żargonowo, nie okiwa przeciwnika, a nie miał możliwości podania do wbiegającego na pole karne Tymoteusza Puchacza. Dobrze w tym wszystkim, że aut jest wywalczony, że odbiła się piłka od przeciwnika i kolejorze może rozpocząć grę od autu z lewej strony, tak prawie na wysokości pola karnego. No to oczywiście lewy obrońca Tymoteusz Puchacz, on bierze piłkę w ręce i będzie wbijał ją, no już na pole karne z Kozłem, ale do tej piłki, którą z Kozłem wbijał na pole karne Tymoteusz Puchacz, nie doszedł Kamil Jóźwiak, ale do wybitej piłki doszedł Dżordec Tomarkowicz, no i podał ją do Tymoteusza Puchacza, który cały czas stoi przy bocznej linii boiska, mniej więcej w połowie drużyny lubińskiej. Teraz patrzy, jak walczy o piłkę Moder, który w końcu został sfaulowany. No kibice, którzy tam siedzą wręcz za tym płotkiem oddzielającym boisko od trybun, no niezadowoleni, bo widzieli, że absolutnie tam no, nie było faulu, no ale to trzeba przyznać, że sędzia oczywiście był bliżej i uznał, że to jednak Jakub Moder został sfaulowany. Zatem Lech Poznań rozpoczął od rzutu wolnego, ale do pola karnego daleko, lepiej budować atak od tyłu, pomyślał Jakub Moder, no i podał do kolegów, którzy są na własnej połowie boiska. No i teraz poznaniacy rozgrywają sobie piłkę na własnej połowie. Wycofuje Dżordżec Nomarkowicz do Filipa Bednarka. Bednarek jest przed polem karnym, niech uważa, bo mraz już tam pędzi do niego. No to Bednarek na połowę przeciwnika, do Kamila Jóźwiaka, walczy o górną piłkę Kamil Jóźwiak, ale tak walczył, że gdzieś tam sprowadzał Kacpra Chodynę do parteru, zahaczył go, ale ta piłka wyszła poza boisko i tak bez faulu, tylko po prostu dotknął ją Kamil Jóźwiak i od autu rozpoczęło już Zagłębie, właśnie ten, który walczył z Jóźwiakiem, Kacper Chodyna, młodzieżowiec, prawy obrońca Zagłębia, rozpoczął grę od autu. Do bramkarza, na pole karne, a bramkarz do przodu i tak Zagłębie buduje swoją akcję w 39 minucie spotkania. Już Bohar przekroczył środkową linię boiska, ale musiał podać do tyłu i znowu do bramkarza, do Chładuna, który kopie lewą nogą daleko, na lewą stronę, a tu jest prawy obrońca Lecha, Alan Czerwiński, no to głową na połowę przeciwnika. To Zagłębie sobie piłkę zgrywa, chce zatrzymać, ale nie, już jest podanie do przodu, z tym, że Lechici na połowę przeciwnika i piłkę przejmuje Dani Ramirez, zbliża się do pola karnego, siła złego na jednego. W otoczeniu trzech zawodników był Dani Ramirez, jeszcze nastąpiło tam zderzenie Ramireza z jednym z rywali, jeszcze Ramirez do tego był osobą faulującą i od rzutu wolnego Zagłębie rozpocznie na własnej połowie boiska. 40 minuta spotkania, krótka była tylko przerwa sanitarna w trakcie pierwszej części spotkania, zatem jeszcze 5,5 minuty do końca, plus pewnie minuta, którą arbiter jak najbardziej będzie miał prawo doliczyć bez takich sytuacji, gdzie serce drżało. No może tak, słupek, no to ta sytuacja, Ramireza, uderzenie, ale niecelne jednak Mikaela Iszaka. Poza tymi sytuacjami mniej widocznego Iszaka w tym spotkaniu, to tak sobie próbuję przypomnieć te najgroźniejsze sytuacje poznańskiego Lecha w tym spotkaniu. No i oczywiście przez znaczną część pierwszej połowy przewaga kolejorza. Częściej kolejorz był na połowie Zagłębia niż Zagłębie na połowie kolejorza, ale rezultat cały czas bezbramkowy. Kamiński, walecznie dzisiaj Kamiński. Są jego rajdy trochę tam czasami krótsze, bo Zagłębie nie pozwala mu tam nie wiadomo na jak długie rajdy z piłką. Tym swoim balansikiem, jak to też sam lubi powtarzać, jak też raz pokazał, ale tak widać, że stara się te piłki odbierać Jakub Kamiński, że no cofa się, że też te stracone piłki stara się wygarniać. No dosyć dobra naprawdę postawa Jakuba Kamińskiego i produktywności czasami pewnie mogło być więcej, ale pamiętamy, że mówimy o 18-letnim piłkarzu kolejorza i no pewnie jeszcze nie jedno pokaże. Jak nie w dzisiejszym spotkaniu, to w kolejnych. 41 minuta, Zagłębie do Bohara podanie, ale wślizgiem Stomarkowicz. No, tak trzeba czasami na ryzyku zagrać i tak zagrał przed polem karnym Dżordżec Nomarkowicz, czyli to nie było takie pełne ryzyko, ale jednak taki wślizg, którym trzeba no ewidentnie trafić w piłkę, no bo to jest wóz albo przewóz, albo się trafi w piłkę, albo się trafi w nogi przeciwnika. No i to było o tyle pewne w zachowaniu Dżordżec Nomarkowicza, że przed polem karnym wykonał wślizg, wybił piłkę na rzut rożny, no ale ten rzut rożny będzie wykonywał Filip Starzyński z prawej strony, patrząc w kierunku bramki. No to nie ma zaskoczenia. Prawa, lewa strona, rzut wolny, rzut rożny, no oczywiście Filip Starzyński. No teraz odchodząca piłka od bramki, a uderzenie głową Dominika Jończego niecelne. On wyskoczył najwyżej i tą swoją krótko ostrzyżoną głową starał się skierować piłkę do bramki, ale to było tylko zagranie w kierunku bramki, no bo ta piłka wyszła na aut bramkowy i rozpoczyna Filip Bednarek w 42 minucie spotkania. Bednarek na prawą stronę do Jakuba Czerwińskiego. O, Czerwiński zameldował się przy nim przeciwnik, zameldował się przy nim Jakub Żubrowski, odebrał piłkę Czerwińskiemu, zaraz zagrał do środka, no ale Lech już odzyskuje, z tym, że na moment, bo Zagłębie znów jest na połowie. Żubrowski, bardzo dobre podanie, niebezpiecznie, Bednarek broni, no chciał troszeczkę Samuel Mraz tego Bednarka ośmieszyć, puszczając mu piłkę w kanał, między nogami, nie dał się oszukać Bednarek, złożył te nogi w porę, zobaczył, co tam Mraz kombinuje, co Mraz szykuje, ale od Żubrowskiego naprawdę dobre, otwierające podanie i w sytuacji już właściwie sam na sam, chociaż tam po bokach miał obrońców Lecha Samuel Mraz, No stąd wybrał taki wariant, żeby, jeśli dobrze widziałem z trybun, chciał puścić piłkę między nogami bramkarza gości, czyli Lecha Poznań, ale obronił to Filip Bednarek, wybił piłkę na rzut rożny. No to z rzut rożnego Starzyński. Lewa strona patrząc w kierunku bramki. Poznaniacy nie przejęli piłki, mają zagłębie poza polem karnym, ale ma zagłębie piłkę przy nodze i będzie jeszcze jeden rzut rożny, bo interweniował Pedro Tiba, coś tam pomachał do sędziego asystenta, że to jednak nie od niego się odbiła piłka, ale no, bądźmy szczerzy, ewidentnie tutaj wybił piłkę na rzut rożny Pedro Tiba, zatem będzie rzut rożny dla lubińskiej drużyny. Teraz z prawej strony patrząc w kierunku bramki, nie ma co zgadywać, kto będzie wykonawcą. Musi to być oczywiście Filip Starzyński, tak jak powiedziałem, wszystkie możliwe stałe fragmenty gry, wolne, rożne w okolicach pola karnego, czy też ewentualnie jedenastki wykonuje właśnie Figo Lubiński. Wbił piłkę na pole karne, ta przez Lecha wybita przed pole karne do Żubrowskiego. Żubrowski musi wycofać na środkową linię do Kacpra Chodyny, a Chodyna musi wycofać aż do bramkarza, do Chładuna, bo podchodzą rywale, czyli poznaniacy, akurat podchodził do Chładuna Dani Ramirez. No ale teraz do Chodyny Chładun, więc piłkę wybił na drugą stronę pod pole karne drużyny Lecha. Tutaj jest Dżordże Cnomarkowicz na środkową linię, ale na środkowej linii stoi Kacper Chodyna, ten prawy obrońca Zagłębia, ale teraz wzdłuż bocznej linii zagrał piłkę niedokładnie, także ta wyszła na aut i od autu rozpoczyna Lech Poznań. No to jest to oczywiście lewy obrońca, skoro piłka wyszła z lewej Lecha strony poza plac gry. Tymoteusz Puchacz zrobił kilka kroków do przodu. Puchacz teraz mu pokazuje Iszak, jak zagrać piłkę. Przed chwilą pokazywał Kamiński. Już piłka zagrana. Dobrze, poznaniacy. Trzeba przerzucić teraz ze środka na prawą stronę. Tiba to widzi. Zagrywa do Alana Czerwińskiego. Ma przed sobą jednego obrońcę. Czerwiński przed pole karne do Ramireza. Ramirez widzi Kamila Jóźwiaka wbiegającego na pole karne, ale ta piłka wyszła poza boisko. Nie doszedł tam do piłki Kamil Jóźwiak. No i już piłka jest przy nodze bramkarza drużyny gospodarzy, który będzie wybijał piłkę od autu bramkowego. No, jak powiedziałem, kilkusetosobowa grupa kibiców Kolejorza znajduje się na trybunach stadionu w Lubinie pod słońce. Pościągali te koszulki. Nie widziałem, żeby ktoś miał tą czarną pomarańczową, która wzbudziła tyle kontrowersji. Z tego co wiem, są też kibice, którzy no, nie dostali się na to spotkanie. Zabrakło gdzieś biletów przed meczem. No, zresztą nie ma chyba sprzedaży stacjonarnej. Trudno mi powiedzieć, ale wiem, że gdzieś tam pod stadionem też są kibice Kolejorza, którzy no, na to spotkanie się nie dostali. No i trochę zdalnie muszą wspierać piłkarzy Lecha, którzy mają przewagę w tym spotkaniu, no ale nie strzelili gola i mamy w 45 minucie rezultat 0-0. 3 doliczone minuty do pierwszej części spotkania. Z lewej strony zagranie na pole karne, wybita piłka poza boisko przez Puchacza, czy nabił Puchacz przeciwnika, pokazuje sędzia, że będzie rzut rożny dla Lecha Poznań. No i do narożnika zmierza Jakub Moder, no bo jeżeli jest to lewa strona patrząc w kierunku bramki, to wykonawcą stałego fragmentu gry dla Kolejorza jest Jakub Moder. Z drugiej strony, przypomnę, był to Dani Ramirez, ale więcej tych kornerów wykonywanych przez Modera. Prawą nogą będzie zagrywana dochodząca piłka do bramki. W polu bramkowym jest bramkarz i trzech obrońców drużyny lubińskiej i Kamil Jóźwiak i Pedro Tiba, ale na polu karnym tych poznaniaków jest więcej. Już tam pewnie kogoś wypatrzył Jakub Moder. No wypatrzył chyba Iszaka, ale przeszła piłka przez pole karne. Ale ratuje Tiba sytuację, mają z prawej strony pola karnego. Tiba na pole karne, Kamil Jóźwiak, kto tam jeszcze klatką piersiową odgrywał, Szatka, będzie strzał z dystansu, Ramireza uderza mocnie, Ramirez, ale nad poprzeczką bramki Chładura. O, mocny, naprawdę kąśliwy strzał, kąśliwe uderzenie Kolejorza, ale nad poprzeczką. No, kolejna sytuacja w tym doliczonym czasie gry. Dobrze, dobrze, poznaniacy, dobrze by było, żeby jednak tutaj pod koniec tej pierwszej części spotkania przewagę poznaniacy udokumentowali. Jest ten doping kibiców, jest żywa atmosfera na stadionie w Lubinie, ale cały czas rezultat bezbramkowy. No i w drugiej połowie trzeba będzie taką grę podtrzymać, może też podkręcić trochę ten poziom skuteczności, ale też uważać w defensywie, bo Zagłębie już jest na wysokości pola karnego, ale Kamil Jóźwiak cofał, biegł po prostu z Kacprem Chodyną i nie pozwolił Chodynie dośrodkować piłki na pole karne. Tak się ustawił, że Chodyna nabił Kamila Jóźwiaka i od autu Zagłębia, ale tu już wszyscy poznaniacy zdążyli się cofnąć, wszyscy poznaniacy zorganizowali się w defensywie, no i będzie sobie szukało Zagłębie Lubin teraz jeszcze sposobu w tym doliczonym czasie gry. Jeszcze nieco ponad minuta doliczonego czasu gry w pierwszej części spotkania. Przypomnę, 3 doliczone przez sędziego Frankowskiego. Gdzieś tych przerw w grze musiał dopatrzyć się więcej, może ciut dłużej niż minutę trwała ta przerwa sanitarna. W 29-30 minucie na picie wody gra przerwana przez arbitra i rozpocznie Lech Poznań od rzutu wolnego na własnej połowie boiska. No to jeszcze w ciągu tej niespełna minuty niech poznaniacy coś wykombinują. No nie wiem, czy Cnamarkowicz już nie ma na to ochoty, chociaż tam jeszcze ruszyli do przodu w oczekiwaniu na piłkę i Mikael Iszak, i Pedro Tiba, i Jakub Kamiński, i Alan Czerwiński, ale się cofają, dlatego że widzą, że George Cnamarkowicz gra do własnego bramkarza i Lech będzie w tej sytuacji aż z własnego pola karnego budował atak pozycyjny. Lubomir Szatka, 15 metrów przed własnym polem karnym, na lewą stronę do Cnamarkowicza, rozciąga Cnamarkowicz, chciał podać do Czerwińskiego, ale ubiegnięty Czerwiński przez Saszę Balicza, który głową na środkową linię, z tym, że tu jest Jakub Moder. Moder ma koło siebie Filipa Starzyńskiego, bez ryzyka podaje do tyłu do Lubomira Szatki. Szatka ma teraz taki korytarz, żeby przebiec do przodu kilka metrów z piłką, przebieg już kilkanaście, do wystawienia, do Tiby. Tiba ma przed sobą jednego obrońcę, dlaczego drybluje? No to do Iszaka strzela! 1-0! Mikael Iszak debiutuje w składzie Lecha w meczu ligowym i w doliczonym czasie pierwszej części spotkania wyprowadza kolejorza na prowadzenie. Powoli, powoli, krok po kroku, dopiero przyspieszyła ta akcja w ostatniej fazie. Tam jeszcze zakało puczkali się poznaniacy na polu karnym Kamiński, ale wygarnął piłkę Mikael Iszak, znalazł sobie miejsce, strzelił z 10 metrów po ziemi, tuż przy słupku, zmienił, zmieścił piłkę między Dominikiem Chładunem a słupkiem, rzucił tam się do słupka na ziemi Chładun, ale zanim spadł na ziemię Chładun, piłka już linię bramkową minęła i zatrzepotała po ziemi, strzelił Mikael Iszak i tak Lech Poznań prowadzi 1-0. Nie strzelił gola w debiucie pucharowym, ale debiut ligowy w Ekstraklasie na pewno na plus Mikaela Iszaka, bo jest to, o czym mówiłem, udokumentować przewagę jeszcze w pierwszej części spotkania. Chyba trzeba tak gadać, chyba trzeba trochę tak marudzić, chyba trzeba trochę tak czasami ponarzekać albo właśnie, nie wiem, antycypować. Nie chcę sobie tu zasług przypisywać. Ważne, że zasługi mają ci, którzy grają i prowadzą 1-0. Po golu Mikaela Iszaka Lech prowadzi do przerwy w Lubinie z Zagłębiem. 1-0, usłyszymy się po przerwie. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. dokładnie za 7 minut godzina 19 w przerwie premierowego meczu nowego sezonu w PKO BP Ekstraklasie Lubińskiego Zagłębia z Lechem Poznań. Czas i pora na przegląd wszystkich sportowych wydarzeń dnia w Radiu Poznań. Krzysztof Ratajczak, dobry wieczór. Na stadionie w niemieckiej Kolonii dzisiaj od godziny 21 finałowe spotkanie piłkarskiej Ligi Europy. O to trofeum powalczą drużyny hiszpańskiej Sewilli oraz Interu Mediolan. Dodajmy, że w niedzielę w Lizbonie wielki finał Champions League i potyczka Bayernu Monachium, obchodzącego dzisiaj 32 urodziny Roberta Lewandowskiego, z Paris Saint-Germain, w którym rezerwowym bramkarzem jest Marcin Bułka. A w kraju, przypomnijmy, dzisiaj start sezonu 2020-2021 w futbolowej Ekstraklasie. Na dzisiaj wyznaczono tylko premierowe spotkanie w Lubinie. KGHM Zagłębie podejmuje od 18 Lecha Poznań i w tym meczu, który dla Państwa oczywiście transmitujemy, do przerwy kolejosze prowadzi 1-0. Gola już w doliczonym czasie pierwszej części zdobył Mikael Iszak. Jutro 3 następne mecze, a poznańska Warta na premierowe spotkanie po 25 latach znowu w elicie z gdańską Lechią poczeka do niedzieli. Na razie w klubie z Drogi Dębińskiej transferowe nowości. Wczoraj do drużyny Piotra Tworka dołączył grający ostatnio w Arce Gdynia Michał Kopczyński, a dzisiaj ogłoszono przyjście do Zielonych Mateusza Spychały z Korony Kielce. Opowiada rzecznik prasowy Warty Piotr Leśniowski. Te zmiany będą jeszcze następowały tak naprawdę do końca września albo nawet do początku października, więc apelujemy o spokój. Sporo zawodników odeszło, sporo już przyszło, ale przyjdą kolejni. Wzmacniamy się zawodnikami z doświadczeniem w ekstraklasie. Tak, Michał Kopczyński, zawodnik bardziej doświadczony, 28 lat, pięciokrotny mistrz Polski, uczestnik Ligi Mistrzów. Wierzymy w to, że będzie tutaj jednym z tych zawodników, który dźwignie na swoich barkach ten ciężar gry w ekstraklasie. Natomiast w przypadku Mateusza Spychały sięgamy po chłopaka stąd, można powiedzieć, z Sierakowa, wielkopolanina, który wraca do Poznania po kilku latach, tak potocznie mówiąc, ogrywania się w innych klubach. W ostatnim roku były to występy w Koronie Kielce, 24 mecze w ekstraklasie. Mamy nadzieję, że kolejne, nie mniej owocne, będą w barwach Warty Poznań. To przypomnijmy jeszcze może te przyjścia ekstraklasowej już ekipy poznańskiej Warty. No chronologicznie to są pomocnicy Konrad Hanslik z Olimpii Grudziądz, Mateusz Czyżycki z Odry Opole, bramkarz Daniel Bielica wypożyczony z Górnika Zabrze oraz napastnik Chojniczanki Chojnice Mateusz Kuziński. Mecze Warty Poznań z Lechią Gdańsk w niedzielę na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim o godzinie 15, a na naszej antenie bezpośrednia relacja z tego spotkania. Robert Kubica z ekipy BMW Team Art zdobył przedostatnie 15 miejsce podczas pierwszego dzisiejszego treningu przed wyścigami serii DTM na niemieckim torze Lausitzring. Najlepszy czas uzyskał Szwajcar Nico Müller z Audi Sport Team. Wolniejszy od Kubicy okazał się jedynie inny Szwajcar Fabio Scherer. Dzisiaj emocje na torach lig żużlowych. Speedway Ekstralidze od godziny 18 na stadionie Alfreda Smoczyka. Fogo Unia Leszna podejmuje GKM Grudziądz i po 7 wyścigach leszczyńskie Byki prowadzą 28-14. Na godzinę 20.30 zaplanowano mecz Włókniarza Częstochowa z Gorzowską Stalą. Natomiast już w zakończonym meczu drugiej ligi żużlowej Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe przegrało z ekipą Spechaus PSŻ Poznań 43-46. Najwięcej punktów dla poznańskich Skorpionów zdobyli Robert Chmiel 12 i bonus oraz Mark Birkemuze 11. Na jutrzejsze popołudnie w regionie zaplanowano mecze pierwszej ligi. W Ostrowie Wielkopolskim Arget Malesa Terzetę pojedzie o 16.30 z Gdańskim Wybrzeżem. Teraz w naszym serwisie o białym sporcie, bo w poznańskim Lasku Golęcińskim trwa ciekawa impreza. Na kortach z Radiem Poznań. Turniejowe zmagania cyklu Lotos Polish Tour 2020, czyli Narodowy Puchar Polski. Dyrektor tego turnieju Krzysztof Jordan. Panie dyrektorze, ale rozpocznijmy nieco bardziej z tęsknoty, że nie odbył się znakomity, znany przez wiele, wiele lat Challenger ATP Poznań Open. Pewno, że mamy takie tęsknoty, ale nic nie możemy poradzić, bo pandemia, koronawirus wszystkich zwaliły troszkę z nóg w świecie sportowym i nie tylko. No i musimy się z tym pogodzić. Mamy podniesione głowy, bo to nie była nasza wina, w związku z tym z uśmiechem patrzymy w przyszłość i liczymy na to, że uda nam się to zrobić w przyszłym roku. Mamy super termin. Pierwszy tydzień czerwca. Jesteśmy prawie pewni, że turniej się odbędzie, jeżeli tylko choroba nie ogarnie całego świata. Z kolei w ciekawszych dzisiejszych meczach turnieju Lotos PZT Polish Tour Jasza Szajryk z Grunwaldu Poznań pokonał w 1/4 finału Filipa Kolacińskiego 7-6, 6-7 i 6-3, a Kamil Gajewski awansował do półfinału, wygrał Piotrem Matuszewskim 7-6 i 6-4. W tej fazie imprezy zagrają także Aleksander Orlikowski i Daniel Michalski. dwie serie treningowe, a zamiast kwalifikacji prolog o Puchar TVP Sport. Dzisiaj w Wiśle rozpoczął się pierwszy i prawdopodobnie jedyny weekend letniego cyklu Grand Prix skoczków narciarskich. Beskidy przyjechało bowiem mniej niż 50 zawodników z ponad 10 państw, tym 13 reprezentantów Polski. Biało-czerwoni mają już za sobą pierwszy test w Memoriale Olimpijczyków. W tych zawodach wygrał Dawid Kubacki. A prolog Grand Prix trwa w Wiśle od 18:00. Oficjalne konkursy jutro i w niedzielę. New York Islanders wygrali z Washington Capitals 4-0 w piątym meczu pierwszej rundy fazy play-off hokejowej ligi NHL. W serii do 4 wygranych Nowojorczycy triumfowali 4-1. Do kolejnej rundy awansowali także Dallas Stars, którzy pokonali w szóstym spotkaniu Calgary Flames 7-3. Ta rywalizacja zakończyła się zwycięstwem hokeistów z Teksasu 4-2. W naszym serwisie pora jeszcze na kilka zaproszeń dla wielkopolskich kibiców na najbliższy weekend. Jutro w samo południe w Koninie mecz Ekstraligi Kobiecej Piłki Nożnej. Ekipa Medyka zagra z Olimpią Szczecin. W męskiej trzeciej lidze o 11:00 w Swarzędzy Unia podejmie Gwardię Koszalin. O 16:00 w Jarocinie Jarota zmierzy się z Flotą Świnoujście, a o 17:00 mecze w Gnieźnie Mieszka z Polonią Środa Wielkopolska oraz w Koninie Górnika z Koficą Kołobrzeg. Jutrzejszy poranek już od 9:00 początek rywalizacji w Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu. Tam zaplanowano Mistrzostwa Stolicy Wielkopolski w pływaniu na wodach otwartych. Z kolei na Jeziorze Kierskim z bazą na przystani Karzety Mewa w ulicy Wilków Morskich od godziny 11:00 żeglarskie regaty Mistrzostw Polski Masters w klasie Słonka. Entuzjaści sportu walki jutro od 10:00 w sali przy ulicy Jackowskiego 22 mogą zobaczyć zmagania w 6:00 edycji Polskiej Ligi Kickboxingu pod gwarową poznańską nazwą Rympał na Wyrtlu. To wszystko jutro, a flesze sportowych informacji Radia Poznań jeszcze dzisiaj po godzinie 22:00. A już za kilka minut połączymy się ponownie z Grzegorzem Hałasikiem, by transmitować dla Państwa drugą połowę meczu piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębia Lubin z Lechem Poznań. Przypominam, w tym meczu do przerwy Kolejosze prowadzi po golu Mikaela Iszaka 1-0. Zatem bądźcie Państwo z nami, polecam i do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Autopromocja. Trzy piłkarze Warty Poznań zwyciężą także w pierwszym po 25 latach meczu na poziomie Ekstraklasy. Prosimy sprawdzić, słuchając na antenie Radia Poznań transmisji z Potyczki Zielonych z Gdańską Lechią. Niedziela, 23 sierpnia, godzina 15:00. Autopromocja. Idziesz sam, płoną ogniska. Ten noc stoimy przed ołtarzem, pośród gwiazd mówisz mi tak. Kto wie, co będzie za 100 lat, może tam idziemy razem. I płoną ogniska, jak wtedy przed ołtarzem, pośród gwiazd śpiewasz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i ufać, do Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Przygotowane oba zespoły, by rozpocząć drugą część spotkania pierwszej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Lech Poznań gra w Lubinie z Zagłębiem. Do przerwy kolejarz prowadzi 1-0. Gol w doliczonym czasie pierwszej połowy Mikaela Iszaka. Zasłużone prowadzenie kolejarza do przerwy, który miał przewagę przez zdecydowaną większą część pierwszej połowy. To poznaniacy byli na połowie Zagłębia niż Zagłębie na połowie Lecha. Zagłębie od czasu do czasu groźny z kontrataku. Dwie groźne sytuacje wybronione przez Filipa Bednarka. Uderzenie głową Mraza i też strzelał Mraz między nogami. Chciał puścić Bednarkowi piłkę i wybronił to golkiper kolejarza. Lech swoje sytuacje też miał, ale strzelał niecelnie. Już była, wydawało się, rozpoczęta druga część spotkania, ale za szybko tam na połowę przeciwnika ruszył na prawym skrzydle Jakub Kamiński. Zatem cofnął jeszcze sytuację arbiter i już teraz rozpocznie Mikael Iszak na środku boiska i poznaniacy rozpoczęli drugą część spotkania. Też przypomnę, właśnie mieli swoje sytuacje, ale dużo strzałów niecelny, strzał w słupek Ramireza, chyba taka najgroźniejsza, najbliższa gola sytuacja, aż nastała ta 45. minuta, doliczony czas właściwie pierwszej części spotkania, gdy na polu karnym piłkę wygarnął gdzieś tam po akcji Kamińskiego. Mikael Iszak znalazł sobie miejsce do strzału, do uderzenia i pokonał bramkarza gospodarzy Dominika Chładuna. W taki sposób Lech prowadzi. Pierwszy gol Iszaka dla Lecha Poznań w pierwszym ligowym meczu. Tydzień temu w pucharowym gole strzelali Filip Szymczak, a wcześniej Lubomir Szatka. Dwa trafienia, zatem doczekaliśmy się gola tego zawodnika. A teraz Lech chyba kontynuuje swoją grę z pierwszej połowy. Puchacz na pole karne, ale pokryty Iszak, ale przed pole karne Moder. Strzela Moder po ziemi, nie było to mocne uderzenie. Zatem z obroną tego uderzenia Dominik Chładun nie ma większych problemów. Była akcja lewym skrzydłem Tymoteusza Puchacza. To on tutaj uruchomił właśnie poznaniaków w tej akcji. A teraz no, nie mogą rozegrać piłki przed własnym polem karnym Lubinianie, bo tam Iszak kręci się między obrońcami. Nie pozwalają Lechici wyjść z połowy drużynie lubińskiej, choć teraz piłka przebita, ale jeszcze będzie ją starał blokować Filip Starzyński, ale ta się odbija od niego, zatem od autu Lech Poznań przy środkowej linii boiska z lewej strony będzie wybijał od autu Tymoteusz Puchacz. Puchacz zobaczył, że pokazuje się Jóźwiak, pokazuje się Iszak. Jóźwiak walczący o piłkę, sfaulowany przez Kacpra Chodynę. Na lewym skrzydle biega Kamil Jóźwiak. Oba zespoły bez zmian w porównaniu z pierwszą połową, więc za chwileczkę składy, chociaż Jóźwiak jeszcze leży, to szybko skład Lecha. Bednarek w bramce, dalej Cnomarkowicz, Jóźwiak, Iszak, Ramirez, Moder, Tiba, Puchacz, Szatka, Kamiński i Czerwiński. Za chwilę skład Zagłębia, bo jest akcja poznaniaków, szybko wybita krótko z rzutu wolnego piłka przez Lecha, wycofana na środkową linię. Szatka, atakowany przez dwóch rywali, musi podać do Cnomarkowicza, do linii środkowej 10 metrów, ale już do przodu piętką Ramirez, do Puchacza, Puchacz do Jóźwiaka. Jóźwiak jest już na polu karnym z lewej strony, rzut rożny będzie dla Lecha Poznań. Jóźwiak chciał zagrywać w głąb pola karnego, Jończy zablokował to uderzenie, wybijając piłkę za końcową linię boiska. Chładun w bramce Zagłębia, dalej Chodyna, Guldan, Jończy, Balicz, Żubrowski, Baszkirow, Starzyński, Żywiec, Bochar, Mraz. W takim składzie drużyna Zagłębia rozpoczęła ten mecz i w takim składzie rozpoczęła drugą część spotkania przy prowadzeniu kolejorza 1-0. Lewa strona patrząc w kierunku bramki, ustawiona piłka w narożniku przez Jakuba Modera w otoczeniu rezerwowych piłkarzy Lecha, bo tam jest akurat pole do rozgrzewki kolejorza. Zagrana za płytko, niedociągnięta ta piłka przez Jakuba Modera, ale przed polem karnym zbitą piłkę przez któregoś z obrońców przejął Tymoteusz Puchacz, wycofał na własną połowę do Kamińskiego. On tam został jako jedyny Kamiński na prawą stronę, ale nie doszedł do piłki Tiba i od autu na środkowej linii z lewej swojej strony rozpoczyna Zagłębie. Zagłębie już przekroczyło środkową linię, ale na moment poznaniacy. Dobrze teraz Pedro Tiba, ale zatrzymana akcja, wcześniej jakieś przewinienie musiało być, zatem przesunął troszeczkę akcję arbiter i Lech rozpocznie od rzutu wolnego na prawie środkowej linii boiska i tak też poznaniacy rozpoczęli grę. Pedro Tiba na lewą stronę do Cnomarkowicza, ten z powrotem do Pedro Tiby. Tiba rozciąga na prawą stronę do Lubomira Szatki, który tam pobiegł na prawą stronę. Tiba wszedł między tych środkowych obrońców Lecha Poznań, żeby właśnie wspomóc tutaj ich w rozegraniu. On gra właściwie przez większość meczu bliżej właśnie linii defensywnej. Z tych pomocników rozstawieni szeroko Cnomarkowicz i Szatka jest zatem w środku. Tiwa musi być takim regulatorem w tej akcji poznaniaków. Przerzut dobry do nogi Czerwińskiego, kilkudziesięciometrowy, już przyszedł z pomocą Czerwińskiemu Jakub Moder. Z prawej strony jest przed polem karnym, jeszcze bardziej do bocznej linii. Teraz zagrana piłka przez Lecha. Teraz ładna wymiana, Czerwiński do Dziuźwiaka na pole karne. Iszak no próbował tak zawinąć, obrócić się i strzelić w kierunku bramki, ale nie stał w świetle bramki. Trudna była sytuacja, ale też był blokowany i odbita piłka od obrońcy Zagłębia wyszła poza boisko i będzie rzut rożny dla Kolejorza. 50. minuta spotkania, 5. minuta gry po przerwie. 1-0 dla Lecha Poznań. Już ustawił piłkę przy chorągiewce Daniel Ramirez, bo to jest prawa strona patrząc w kierunku bramki, zatem lewą nogą dochodzącą piłkę do bramki zagra. 6 poznaniaków na polu bramkowym, tam też posyła piłkę Dani Ramirez, ale głową obok Czerwińskiego wybija piłkę jączy daleko poza pole karne, gdzie przyjmuje piłkę Pedro Tiba. Tiba teraz między dwoma zawodnikami do Jóźwiaka. Dobrze, Jóźwiak przed polem karnym strzela, ale trafia w plecy chyba Baszkirowa. On tam chyba stał przed polem karnym i piłka po odbiciu się od pleców Rosjanina wychodzi poza boisko i znowu będzie rzut rożny. No to proszę zwrócić uwagę, 5 minut i 15 sekund trwa druga część spotkania. Poznaniacy cały czas w ataku i w ciągu 5 minut i kilkunastu sekund będą wykonywali trzeci rzut rożny. To niech świadczy o przewadze, jaką poznaniacy budują od początku drugiej połowy. To teraz lewa strona, patrząc w kierunku na bramki, na zmianę. Raz lewa, prawa, znowu lewa. No to Jakub Moder, to prawa noga, to dochodząca piłka do bramki. Tak jak było pierwszy rzut rożny w tej drugiej części spotkania przez Modera, piłka ewidentnie niedociągnięta, tak teraz przeciągnięta, przeleciała nad wszystkimi, którzy byli na polu karnym, wyszła za końcową linię boiska. Coś w tej nodze Modera przy tych rzutach rożnych przede wszystkim się rozregulowało. No uderzenie mocne zaliczył w pierwszej części spotkania, niecelne, ale nie było to mocno niecelne uderzenie, na pewno groźny strzał był w pierwszej połowie, a przy tych rzutach rożnych coś tam faktycznie jakby niedopracowane, może tak, no gdyby to był jakiś mechanizm, to tam by trzeba śrubki może podokręcać i wszystko by pasowało. Gdzieś trzeba podregulować znowu Jakuba Modera. No ale dobrze, zobaczymy też w takich akcjach, gdzie trzeba wymienić się piłką, się Kuba Moder pokazuje. No teraz akurat przy piłce Dani Ramirez, tak jak mówiłem, on części z obrońcami rozgrywa piłkę. Teraz szybko obrońcy pozbyli się piłki i zagrał wzdłuż linii bocznej Czerwiński do Tymoteusza Puchacza. No Puchacz też jest obrońcą, ale oczywiście więcej go widzimy dzisiaj w akcjach ofensywnych niż defensywnych, bo tak gra Lech Poznań w akcji defensywnej. Najbardziej go zapamiętałem akurat z tej sytuacji, gdzie rywala powstrzymywał z faulem, gdy dostał żółtą kartkę, ale no też oczywiście uczestniczy, chociaż tak jak mówiłem, częściej Lech atakuje, częściej Puchacz w roli takiego wspomagającego skrzydłowego. Tymoteusz Puchacz dostał piłkę od Jóźwiaka, szybko od autu rozpoczęli. Jóźwiak do Cnomarkowicza, ten na 16 metr, ale tam piłka do poznaniaków nie dochodzi. Z kontry będą starali się wyjść gospodarze. Starzyński do przodu, do Żywca. Żywiec ma Cnomarkowicza obok siebie. Bezpiecznie Cnomarkowicz może podawać do Filipa Bednarka w bramce Lecha Poznań, ale Bednarek niech się teraz piłką nie bawi, bo któryś z rywali do niego doskoczy. I teraz doskakują rywale do obrońców Kolejorza, do Ramireza, który także jest przed własnym polem karnym, ale dobrze, już no spod tego mini pressingu Lechici uciekli. Pędzi teraz Tymoteusz Puchacz z piłką na wysokości pola karnego, w głąb pola karnego do Jóźwiaka. No jest to takie zagranie, które wychodzi między Puchaczem a Jóźwiakiem, a teraz nie wyszło. Nie ma dośrodkowania, tylko takie przedłużenie zagrania, można powiedzieć, do biegnącego Jóźwiaka. Biegnie Puchacz w pewnym momencie, Jóźwiak go wyprzedza, gdy Puchacz biegnie skrzydłem i właśnie do momencie, gdy wyprzedza Jóźwiak Puchacza, Puchacz puszcza tą piłkę do Kamila Jóźwiaka. Trzeba oczywiście pilnować wtedy spalonego, ale tutaj defensywa Zagłębia była rozstawiona, nie było takiego zagrożenia. No ale tym razem trochę za mocno zagrał Puchacz, no i przeprosił ewidentnie Kamila Jóźwiaka, że teraz przesadził, podniósł ręce do góry takim błagalnym geście i było widać, że no zmarnował dobrą sytuację. Miała to być taka firmówka gry na skrzydle między tymi zawodnikami, a po prostu ta akcja nie wyszła. No tak to jest, że Lech Poznań potrzebuje zawodników do atakowania. Tutaj obrońcy muszą atakować, no tak jak się gra teraz w obronie, pomocnicy atakować, są zespoły. Tak myślę o tych, którzy tu za tydzień przyjadą, że potrzebują obrońców do bronienia i pomocników do bronienia. No ale zobaczymy, jak te losy się dla drugiej poznańskiej drużyny ułożą. Tak mi to przychodzi do głowy, bo trener Piotr Tworek w towarzystwie Roberta Grafa, dyrektora sportowego, 6-7 rzędów niżej siedzą, poza też taką trybunką, na której siedzę ja, i oglądają to spotkanie. O 15:00 Warta zagra z Lechią w Grodzisku Wielkopolskim. w najbliższą niedzielę. Transmisja też na naszej antenie, a za tydzień tutaj Warta przyjedzie na mecz z lubińskim Zagłębiem w piątek o godzinie 18, czyli tak jak dzisiaj ten mecz już w MC Radio. Zapraszamy tych, którzy chcą słuchać transmisji z meczów Warty. Nasza druga antena 102,7 i w internecie www.mcradio.pl. Będzie można słuchać transmisji z meczu Warty. No ale teraz gra Lech, z Zagłębiem. Piłka na polu karnym Lecha, Żywiec będzie strzelał. Dostał dobrą piłkę od Chodyny, ale zablokowane to uderzenie przez poznaniaków. No teraz z kontrą powinni wyjść poznaniacy. Wydawało się, że ręka przywilej korzyści. Kamiński goni go Guldan. Kamiński wbiega na pole karne, powinien już strzelać. Strzela, odbija przed siebie bramkarz. Może trzeba było podawać, ale tu musiał uważać Kamiński, bo tam ruszył do przodu Iszak, byłby na spalonym. Ramirez może piłkę mógłby dostać. No kontra wyprowadzona dobrze, ale też Guldan biegł przy tym Kamińskim. To i tak dobrze, że temu Kamińskiemu udało się dobiec do pola karnego. Gdy był na polu karnym, strzelił na raty, ale obronił Dominik Chładun. Już była później asekuracja Lubiniana. Ale znowu Lech Poznań przy piłce. Znowu Lech Poznań przewagę zbudował od początku drugiej części spotkania. No to musi się podobać. Grasz na wyjeździe, prowadzisz 1-0 i nadal grasz ofensywnie, nadal atakujesz. Tu oczywiście za takie podejście do spotkania, za takie podejście do meczu jak najbardziej należy drużynę prowadzoną przez trenera Żurawia pochwalić. No i mamy kolejną akcję. Czerwiński z prawej strony. Dodanie go Ramireza. Ramirez przed pole karne, piętką Iszak teraz do Jakuba Kamińskiego, a ten w kleszcze wzięty przez dwóch obrońców już do piłki nie doszedł. 56 minuta, 1-0 dla kolejorza. Pedro Tiba, przed nim ten, który ma, jak mówiłem, portugalski pseudonim, ale jest Polakiem oczywiście, Starzyński, czyli Figo. Oj, teraz Jóźwiak podał właśnie Starzyńskiemu piłkę pod nogi. Ratuje to wszystko jeszcze Puchacz, nie ratuje. Przyjęli piłkę Lubinianie, są na własnej połowie. Jóźwiak ratuje, ale fauluje Filipa Starzyńskiego, odbiera mu piłkę, ale macha przy tym rękami, widzę jeszcze do arbitra, mówi, że jak, no że to była walka o piłkę. No nie, Starzyński oczywiście jest doświadczony, wie kiedy się położyć, wie kiedy poszukać faulu, ale tutaj Jóźwiak za mocno, za energicznie po prostu to robił całym swoim ciałem. Próbował chyba Starzyńskiemu piłkę odebrać, no i w efekcie Starzyński wylądował na murawie, a piłka została wprowadzona do gry przez Zagłębie jeszcze na własnej połowie odrzutu wolnego. No a teraz atakowany obrońca drużyny lubińskiej Dominik Jończy przez Ramireza musi zagrywać do bramkarza. Drugi obrońca Baszkirow też atakowany przez Iszaka znowu musi zagrywać do bramkarza. No i ten Chładon raz do jednego, raz do drugiego podaje. No i teraz wreszcie udaje się Zagłębiu opuścić własną połowę na lewym skrzydle, ale na środkowej linii akcja zatrzymana. Choć nie, choć już do przodu jest podanie Żubrowskiego. No podawał w tym spotkaniu nieraz Żubrowski, teraz też dobrze do Żywca. Żywiec na pole karne, głową przed pole karne Dżordże Cnomarkowicz, ale pod nogi Żywca. Ten do Baszkirowa, ten do Starzyńskiego. Uderza Starzyński, 22 metry, uderza niecelnie, 2 metry obok słupka bramki Filipa Bednarka, zatem będzie mógł Bednarek rozpocząć grę od autu bramkowego. Piłka wyszła poza wojsko, ale odbiła się od bandy i wróciła, musi oczywiście sam tam pobiec, nie ma, jak mówiłem, w ekstraklasie w czasie pandemii chłopców od podawania piłek, więc no, kto wybije, musi czasami po piłkę się przebiec. No teraz wystrzelił oczywiście Starzyński, no ale to poznaniakom powinno zależeć, żeby wprowadzić piłkę do gry. Robi to Filip Bednarek, ma na polu karnym jednego swojego kolegę zespołu dwóch, no bo jeszcze jest Tomarkowicz, jest Pedro Tiba, ale są też rywale w okolicach pola karnego, no to trzeba wybić piłkę daleko. Tak też robi Czerwiński z prawej strony, przedłuża do Kamińskiego. Kamiński, no na taki zamach zatrzymuje się z piłką, opanował ją, nie odebrał mu przeciwnik, poznaniacy teraz przed polem karnym, ale jeszcze jest 15 metrów do pola karnego, na lewą stronę Tiba do Tymoteusza Puchacza, Puchacz do Jóźwiaka, tym razem się udaje to podanie, już było lepiej niż poprzednio, troszeczkę z innej strony nabiegał na piłkę, na to przedłużające podanie Kamil Jóźwiak, podanie od Tymoteusza Puchacza, ale nie dogonił piłki przed końcową linią boiska. No i teraz Zagłębie Lubin już mogło rozpocząć grę od autu bramkowego. No to teraz Zagłębie Lubin przed własnym polem karnym. Już podanie do przodu, ale sfaulowany został Sasza Żywiec, więc będzie rzut wolny. Puchacz już tam wraca, musi uważać oczywiście Tymoteusz Puchacz, bo jest jedynym zawodnikiem, który obejrzał w dzisiejszym spotkaniu żółtą kartkę. No, obrońca grający z żółtą kartką już musi to oczywiście w głowie mieć, ale też przypomnę, no Lech częściej atakuje niż broni w tym spotkaniu, ale będzie bronił od czasu do czasu, będzie Zagłębie atakowało. To absolutnie nie można spocząć na laurach. Dobrze Lech tutaj gra, że atakuje, że przeprowadza kolejne akcje, a teraz akcja Zagłębia, no ale totalnie nieudane zagranie Sasy Balicza, Czarnogórca z lewej strony kopnął wyżej niż dalej, ta piłka gdzieś tam w trybuny poleciała i rozpocznie piłkę, grę od autu bramkowego Filip Bednarek, ktoś tam musi mu piłkę podać, jeden z rozgrzewających się piłkarzy lubińskiej drużyny. No i Bednarek już sobie piłkę ustawi i może rozpocząć faktycznie grę od autu bramkowego. 59. minuta meczu, nieco ponad pół godziny do końca spotkania. 1-0 Lech prowadzi w głębiem po golu Iszaka w doliczonym czasie pierwszej części spotkania. Prawym skrzydłem ładnie się teraz rozpędził Czerwiński na pole karne, ale przecięte podanie do Mikaela Iszaka. Pilnowany Iszak przez Jończego. Jończy podskoczył, przebił piłkę głową, ale ta wychodzi poza plac gry. No i od autu z lewej strony rozpocznie Lech Poznań. Nie bierze piłki w ręce Kamil Jóźwiak. Wziął wprawdzie, ale szybko ją zostawił na murawie, tak żeby piłkę teraz wziął w ręce Tymoteusz Puchacz i żeby on rozpoczął na wysokości pola karnego z lewej strony grę od autu dla kolejorza. Żadne zmiany jeszcze nie zaszły. Pewnie patrzy gdzieś tam w stronę rozgrzewającego się pola rozgrzewkowego trener Dariusz Żuraw, także asystent jego Dariusz Dudka. No wysoko teraz noga zagrana, Baszkirow, zatem będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Dobra, dobra pozycja, dobre miejsce. No i teraz mi takie wspomnienie naszło z meczu Lecha w Gliwicach z Piastem w zeszłym sezonie w rundzie finałowej. Z tego miejsca Jakub Moder strzelił bramkę w Gliwicach na 1-0. Kąt 45 stopni, dokładnie piłka przed narożnikiem. Ile? 3 metry? Chyba nie więcej, no może 3,5 przed narożnikiem pola karnego. Czyli taki właśnie kąt ostry 45 stopni, dwuosobowy mur piłkarzy lubińskich już ustawiony na polu karnym. No i Chładun za nimi i też przygotowani piłkarze Lecha do nabiegnięcia ewentualnie na piłkę, ale wiemy, że z tego miejsca potrafi uderzyć Jakub Moder. No to właśnie, będzie uderzał czy będzie dośrodkowywał, bo tam jest Iszak. Szatka też jest na polu karnym, patrzę na wysokich zawodników przede wszystkim. Mają większe szanse wygrać walkę o piłkę górną. No ale będzie strzelał, nie, dośrodkowanie i głową poza pole karne wybija piłkę Lubomir Guldan. Ale już Lech z powrotem, poprawka z bliska głową. Dani Ramirez nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Chładuna. Ja myślę, że teraz chyba nie ryzykował. Trudniejsza była sytuacja, lepiej ustawiony był Dominik Chładun niż Plach wtedy, kiedy mówiłem o tej bramce w Gliwicach Lecha Poznań, no bo zostawili taki korytarzyk wolny i w ten korytarzyk musiał się wtedy w Gliwicach Jakub Moder wstrzelić, że z takiego kąta 45 stopni z rzutu wolnego sprzed pola karnego posłał piłkę do bramki, zaskoczył wtedy właśnie ten skromny mur gliwicki i bramkarza drużyny gliwickiej Placha. No tutaj chyba też odrobił lekcję Chładun, wiedział, że takie możliwości, jeśli będzie miał taką piłkę Jakub Moder, są. No i widać tak, bo siedzę właśnie na linii tego strzału, siedzę teraz, łatwiej, miałem to łatwiejsza sytuacja dla mnie do oceny niż to było wtedy w zeszłym sezonie w Gliwicach, bo widziałem jak był ustawiony Chładun i tutaj naprawdę musiałby, no czarodziejskiego sposobu, żeby zmieścić piłkę w bramce, musiałby szukać Jakub Moder. Lepiej to chyba ustawił Chładun w tej sytuacji niż wtedy Plach, powtórzę. No i dośrodkowywał, no ale z tego dośrodkowania nic nie wyszło. Dobra, no tyle już opowieści o tej jednej akcji, która już za nami. Będzie można sobie oczywiście odtwarzać, zobaczyć. A teraz jednak patrzmy na kolejne sytuacje i poznaniaków. Akcje z prawej strony pola karnego. Alan Czerwiński też dużo w ofensywie, więcej niż w defensywie. Przed pole karne Ramirez strzela. Ależ to było uderzenie lewą nogą obok słupka z 25 metrów, zupełnie zaskakujące wszystkich, ale jednak obok słupka, tam się piłka od bandy odbiła i zatrzepotała w siatce, ale z drugiej strony odbiła się od siatki od tyłu, a no trzeba przecież trafić od przodu. 18 minuta drugiej części spotkania, Lech prowadzi w Lubinie z Zagłębiem 1-0. Lech cały czas kontroluje, ale teraz jakby ze spokojniejszym tempem. Nie ma już takich szybkich akcji poznaniaków. Wiesz, tak się nie rozpędza Tymoteusz Puchacz. Może jeszcze te siły trzyma na dalszą część spotkania, ale takie akcje jeszcze będzie trzeba pewnie przeprowadzać, ale teraz muszą się Lechi ci bronić, no bo w akcji jest Zagłębie. Żubrowski dobrze tam podał piłkę do Mraza przed pole karne. Jest Baszkirow, ale teraz przed polem karnym jeszcze wymiana. No, piętką tam była próba zagrania na pole karne, ale dobrze przejęta piłka przez Tibę. Niech już Tiba poda, ale nie. Mija teraz znakomicie Balicza, Pedro Tiba. Jeszcze się piłką nie podzielił. Teraz do Kamińskiego. Kamiński ma przed sobą jednego rywala. Źle oddał. No szkoda. Klasnął teraz Tiba w ręce, ale Lech odzyskał piłkę, bo Tiba sam przeprowadził piłkę na pole karne. Tam Kamiński, no w tym odegraniu troszeczkę się pomylił. Teraz jest Iszak na polu karnym. W tłumie piłkarzy trzech obrońców Zagłębia. Po prostu sobie nie poradził, ale nawet nie potrafi Zagłębie piłki wybić. Znowu Pedro Tiba z prawej strony. Wrzawa na sektorach kibiców kolejorza. Moder, wymiana z Tibą. Tiba ma przed sobą jednego obrońcę Balicza. No ale w końcu kończy to faulem. Sędzia Gwizdek. W ustach gwizdek gwizdże i będzie rzut wolny dla drużyny lubińskiego Zagłębia. No szkoda tej akcji, gdzie przejął piłkę Pedro Tiba, zaprowadził na pole karne jednego, drugiego minął, przede wszystkim ograł tam Saszę Balicza, no i w końcu wystawił piłkę do Jakuba Kamińskiego, ruszył Kamiński, był pilnowany przez obrońcę, musiał z powrotem oddać do kogoś biegającego na pole karne, ale zrobił to niedokładnie, bo podał pod nogi przeciwnika piłkę Jakub Kamiński, no i tyle było z tej akcji. Kogo mamy w Lechu na ławce rezerwowych? Roberta Gumnego, jeśli chodzi o obrońców, taka pierwsza wersja nieoficjalna składu gdzieś zaczęła krążyć, taka do mnie dotarła z Gumnym właśnie, ale jednak zmiana, jednak Czerwiński dzisiaj zdebiutuje w wyjściowym składzie, ten jeden mecz oficjalny ma za sobą w Pucharze Polski w Lechu, dzisiaj pierwszy ligowy. Ponadto jest Tomasz Rogne, wielka zagadka, człowiek kontuzja niestety, nie da się ukryć. No jest Karlo Muchar, bez komentarza, jest Filip Marchwiński, jest Tomasz Dejewski, Michał Skóraś, Filip Szymczak, Jakub Niewiadomski. No jest młodzież do wprowadzenia przede wszystkim, ale no tutaj ci doświadczeni gracze muszą teraz tyły zabezpieczać, bo Zagłębie będzie atakowało i od czasu do czasu atakuje. No nie za groźnie, tak jak teraz bez problemu Kamil Jóźwiak, przepraszam, rozwiązuje sytuację, podaje do przodu, walczy z przodu jeszcze o piłkę Ramirez, no odebrał mu piłkę Żubrowski, no jedna z ciekawszych postaci w drużynie Zagłębia na pewno, Jakub Żubrowski w dzisiejszym spotkaniu, to jest nowy zawodnik drużyny lubińskiej, ciekawy transfer, czyli ze Spadkowicza można też zawodnika ciekawego wyciągnąć, no w kontekście tego, że grał w Koronie Kielce, która spadła z Ekstraklasy, teraz jest w drużynie lubińskiego Zagłębia. No i widać, że na pewno jeśli chodzi o lubińską drużynę, no to jest to zawodnik do pierwszego, do wyjściowego składu. 66. minuta meczu, Lech Poznań rozpoczął od autu. Widzę tabliczkę do zmian w rękach kierownika drużyny Mariusza Skrzypczaka. Zaraz się dowiemy, jaką zmianę będzie chciał przeprowadzić, czy na skrzydle, czy w środku obrony, może tego Jakuba Kamińskiego, gdzieś tam rozbieganego w tym spotkaniu, ale tracącego trochę na dokładności. Zobaczymy, jak w tej akcji się pokaże Kamiński, bo jest piłka z prawej strony. Czerwiński przeprowadził akcję i czy Kamiński zostanie do tej akcji teraz przez Ramireza, który dostał piłkę od Czerwińskiego zaproszony. Nie został zaproszony. Do akcji wkroczył Tymoteusz Puchacz przed polem karnym. No, wymiana z Ramirezem. Ramirez chciał nad obrońcami przepuścić piłkę do Puchacza, ale nie, takie numery to za łatwe by było. Tam dobrze Jończy przejął piłkę, ona nie doszła do Tymoteusza Puchacza i wybija Zagłębie z własnej połowy. Najpierw dwie zmiany w drużynie Zagłębia, ale też chyba w tym oknie zmianowym będzie jedna zmiana w Lechu. Skóraś jest przygotowany do wejścia na plac gry, no to będzie zmiana na skrzydle. No, typowałem tego Jakuba Kamińskiego, który już tu się nabiegał, trochę wyeksploatował w tym spotkaniu. Zobaczymy, na ile trafię i chyba najpierw właśnie te zmiany w Lechu. Otóż nie, otóż Kamil Jóźwiak. Miałem rację, że na skrzydle, ale wchodzi kapitan drużyny Kamil Jóźwiak. I za niego Skóraś. I teraz zmiana w Zagłębiu. Sirk i Podręba, czyli 9-8 za 11 i 14, czyli za Mraza i za Żubrowskiego. No, chwaliłem go, ale faktycznie trochę już też się dzisiaj nagrał, więc wchodzą Łukasz Poręba w drużynie lubińskiej i Słoweniec Rok Sirk za Samuela Mraza i Jakuba Żubrowskiego i za Kamila Jóźwiaka teraz wchodzi Michał Skóraś, numer 21. Tych zmian teraz można więcej przeprowadzać, zatem tą buchalterię trzeba precyzyjnie prowadzić, żeby wiedzieć, kto w którym momencie na placu gry się pojawił. To wszystko dzieje się w 68. minucie spotkania przy prowadzeniu kolejorza 1-0. Popatrzę jeszcze, kto paskę kapitańską przejął. Lubomir Szatka, ciekawe rozwiązanie. No i mamy akcję Poznaniaków. Iszak na polu karnym, wybita piłka przez Guldana, przez Lubomira Guldana, słowackiego kapitana drużyny kolejorza. Będzie teraz gra od autu, bo na Auldan dla Lecha piłka do Skórasia. Alan Czerwiński, gdy wybił piłkę z autu. Wszystko dzieje się z prawej strony. Skóraś oddaje piłkę Czerwińskiemu. Czerwiński przedłuża do Ramireza. Ten przedłuża do Puchacza. Puchacz, bomba! Bomba z 20 metrów. Aż tak zatrzepał ręką, a strzelił niecelnie Tymoteusz Puchacz obok słupka bramki Dominika Chładuna. Czyli kolejna groźna sytuacja, kolejne takie, można powiedzieć, pieczętowanie przewagi, ale bez efektu bramkowego w postaci drugiego gola, bo przecież ten pierwszy gol przypieczętował przewagę kolejorza w pierwszej części spotkania, gdy kolejorz wyszedł na prowadzenie i cały czas prowadzi 1-0 w 60, w tej chwili 9 minucie meczu. No pokazuje teraz, że cofnąć się w tej akcji trener Dariusz Żuraw, żeby tam wycofał się trochę Dani Ramirez, bo będzie walka o piłkę i też no, trzeba przyznać, że to tempo tej drugiej części spotkania no, już jest takie, no troszeczkę nazwijmy to regulowane przez piłkarzy poznańskiego Lecha, żeby tutaj się nie zaszarpać troszeczkę, no bo warunki też trudne. Teraz już jest wprawdzie boisko w cieniu i słońce nie świeci, ale gorąco jest, cały czas nie da się ugrać. No, Lechici mieli piłkę na wręcz polu karnym drużyny lubińskiej, wybita przez Zagłębia, jest odpowiedź, Rokszirk ma siły ten rezerwowy zawodnik z prawej strony, ale Lechici wybijają na aut, zatem od autu rozpocznie Kacper Chodyna, bo to jest prawa strona, patrząc kierunkiem akcji drużyny lubińskiej. 21 minut do końca spotkania, jeszcze przed nami przerwa sanitarna, jeszcze przed nami no pewnie jakiś doliczony czas gry, dlatego nie przyzwyczajajmy się, że 21 minut do końca spotkania. No, chorągiewka do góry podniesiona, odłożone tutaj przewinienie wcześniej w walce o piłce, o piłkę jeden z lubińskich zawodników faulował i to Lech Poznań rozpocznie od rzutu wolnego na własnej połowie boiska. Tak jak wspomniałem, faktycznie Lubomir Szatka kapitanem drużyny słowackiej, obrońca, no na pewno w zeszłym sezonie bardzo wartościowy transfer, bardzo dobry transfer, zdecydowanie no obrońca taki i nowoczesny i skuteczny i no tutaj nie da się ukryć, że to jeden z tych piłkarzy, którzy na pewno jest wartością dodaną w drużynie Kolejorza. No i teraz dalekie podanie do Kamińskiego. Czy zdąży Kamiński przed końcową linią boiska? Zdążył. Jest na polu karnym. Wystawienie do Ramireza. Ostry kontr. Ramirez, boczna siatka. No z tego ostrego kąta lewą nogą. No trudna to była sytuacja. Można było prowadzić oczywiście piłkę, zmieścić gdzieś tam pewnie pod spojeniem słupka z poprzeczką. To chciał zrobić na ten bliższy słupek. Strzelał Dani Ramirez, no ale trafił w boczną siatkę, bo ten kąt tu naprawdę był ostry. Znowu więc strzał w wykonaniu drużyny poznańskiego Lecha niecelny, ale znowu strzałem zakończyli akcję poznaniacy, a teraz presują Zagłębie, żeby odebrać piłkę jeszcze na jego połowie. Już piłka przejęta przez Zagłębie, ale tylko na moment, choć teraz przed własnego pola karnego Łukasz Poręba wybija piłkę, ale przejmuje ją Jakub Moder. No jest wysoki Moder, to jest atut, że o te górne piłki może walczyć, gdy ta piłka gdzieś kozłuje na środku boiska. Teraz chyba oberwał łokciem Jakub Moder, walcząc właśnie o taką górną piłkę. No i sędzia przerwał grę, nie przerwał w pierwszej kolejności, przerwał po chwili pan Frankowski grę, tak żeby masażyści mogli wejść na murawę, ale gdzieś tam obrywając łokciem, chyba tam nie było przewinienia, chyba to się skończy tylko na opatrzeniu Jakuba Modera i gra będzie wznowiona. A teraz właśnie widząc, że i tak leży Jakub Moder, zaprosił jednych i drugich piłkarzy jednej i drugiej drużyny na przerwę sanitarną, żeby napić się wody, płyny uzupełnić, a w Lechu Poznań przygotowany do zmiany Filip Marchwiński. Podszedł tam Dariusz Dudka, jeden z asystentów Dariusza Żurawia. Jeszcze uwagi, jeszcze coś tam Filipowi Marchwińskiemu tłumaczy. No ciekawy na pewno zawodnik, bazujący na takich indywidualnych umiejętnościach, które no, w jego młodym wieku cały, no, są wysokie, nie da się ukryć, ale czasami gdzieś Marchwiński rozgrywa swój własny mecz, czasami jest troszeczkę obok. To na przykład Lech z kimś tam gra, są dwie drużyny, na przykład dziś w Zagłębiu, chociaż jeszcze Marchwiński nie wszedł na murawę i potem jest obok tego mecz Marchwińskiego, który gdzieś tam się błąka, szuka miejsca na boisku, ma takie przebłyski indywidualnych, naprawdę dużych umiejętności, ale no czasami takiego, nazwijmy to, ociosania taktycznego brakuje. No teraz dostał jeszcze wskazówki od Dariusza Dudki, jeszcze takie słowo otuchy od Mariusza Skrzypczaka, no i w środku pola będzie zmiana. Dani Ramirez przygotowany, myślę, do zejścia, już chyba wie, że on będzie schodził, jest tutaj blisko, albo no, ze środka pola może właśnie Jakub Moder teraz też z masażystami schodzi z boiska. No na pewno to musi być w środku pola gdzieś zmiana, bo tam Marchwiński zajmie miejsce i za chwilę poczekamy na sygnalizację kierownika drużyny, bo to oczywiście nie sędzia techniczny podnosi tabliczkę, tylko teraz robią to kierownicy drużyn. Za Ramireza jednak, czyli za chwilę Jakub Moder po tym opatrzeniu wróci do gry, a Dani Ramirez z boiska schodzi w jego miejsce z numerem 11 Filip Marchwiński. Taka jest druga zmiana w drużynie Kolejorza. Pierwsza to, przypomnę, była Michał Skóraś za Kamila Jóźwiaka. Po dwie zmiany przeprowadzone przez obu trenerów gramy dalej. 28 minuta gry po przerwie. Lech prowadzi w Lubinie z Zagłębiem 1-0. Piłka przez Zagłębie wstrzelona na połowę drużyny poznańskiej od autu bramkowego. Będzie mógł rozpocząć grę Filip Bednarek, bramkarz Kolejorza. Cały czas ta przewaga Lecha jest, ale tak jak powiedziałem, już takiego tempa nie ma w drugiej części spotkania. Już ostrożnie atakuje Lech Poznań. Czasami faktycznie przyspiesza. Nie ma tych kontrataków lubińskiej drużyny, takiego zagrożenia, jakie było w pierwszej części spotkania. Z tymi naprawdę groźnymi sytuacjami Mraza wybronionymi przez Filipa Bednarka w drugiej części spotkania w wykonaniu Zagłębia nie ma. No, Lech też wiesił wysoko poprzeczkę, nie pozwala też na za wiele Zagłębiu. Tak się rozstawia, żeby Zagłębie z własnej połowy za bardzo nie wychodziło. Teraz jeszcze sfaulowany Tymoteusz Puchacz w jakimś spięciu. Znowu mamy przerwę w grze. Znowu traci na płynności to spotkanie. Takie szarpane w drugiej części spotkania, ale nie będzie żadnej pomocy maszarzystów. Trzyma się za plecy Tymoteusz Puchacz. To też walka o jakąś górną piłkę. No i tak jak przed chwilą łokciem oberwał Jakub Moder, tak teraz no musiał tam też oberwać łokciem, czy może inną częścią ciała Tymoteusz Puchacz. Ale już będzie grę kontynuował, wstał, już się pozbierał, już gra została wznowiona i przed własnym polem karnym ma piłkę bramkarz Zagłębia Dominik Chładun. Chładun teraz na prawą stronę do Kamińskiego. Kamiński no piłki nie przejął, więc teraz Zagłębie tutaj po przejęciu tej piłki, po odebraniu, no ale też tej akcji nie zakończyli strzałem, bo to co teraz było w kierunku bramki, to uderzenie w wykonaniu Roka Szirka, no to trudno nazwać czymkolwiek. No i od własnej bramki będzie rozpoczynał od autu bramkowego Filip Bednarek, no ale tutaj oczywiście żadnego zagrożenia nie było. Kwadrans i kilkanaście sekund do 90 minuty spotkania. Filip Bednarek, jest przebicie piłki na drugą stronę boiska. Mikael Iszak. Iszak tam teraz no do Skurasia chciał grać, ale koło Skurasia było dwóch rywali. Głową zatem jeden z obrońców Zagłębia to Balicz był, zagrał do bramkarza, do Chładuna, więc to było bezpieczne zagranie. Już ma piłkę Filip Starzyński na środkowej linii boiska. Wycofanie jednak Zagłębie na własnej połowie. Trzech, czterech, już pięciu piłkarzy Lecha na połowie drużyny lubińskiej. Znów to presowanie na prawą stronę, podanie, próba zmuszenia do błędu, odebrania piłki, tak jak teraz Kamiński. Ależ to zrobił świetnie Kamiński, ja już go chciałem ściągać z boiska, a teraz odebrał piłkę, podanie, czysta pozycja, Kuba Kamiński, mija bramkarza, ostry kąt, rzut rożny. Sprzed linii wybita piłka. No świetnie to zrobił, no zabiegł aż z piłką do końcowej linii boiska, już taki miał zerowy kąt. I jeszcze bramkarza w bramce, jeszcze obrońca wybijający piłkę na rzut rożny. No odebrał piłkę, świetnie. Komu to odebrał? Chyba Porębie tam zabrał mu piłkę, uciekł do przodu Jakub Kamiński, wywalczył piłkę. No uderzę się w piersi, faktycznie typowałem go do zmiany, a okazuje się, że za wcześnie. Jeszcze ma Kamiński siłę, jeszcze ma ochotę grać w tym spotkaniu. No to popatrzmy na ten rzut rożny wykonywany przez kolejorza. Lewa strona patrząc w kierunku bramki. Jakub Moder podniósł lewą rękę do góry, będzie prawą nogę zagrywał dochodzącą piłkę do bramki. Nie były ciekawe te rzuty rożne Modera. Teraz na bliższy słupek widać, że gdzieś tam był pomysł, że ta piłka ma być zagrywana albo do Szatki, albo do Skurasia, albo do Iszaka. Ramireza już nie ma, ale też fryzura podobna do Ramireza i taka brudka, ale oczywiście wyższy jest Iszak od Ramireza. On tutaj był na tym bliższym słupku, ale ten stały fragment gry nieudany. No i teraz przed własnym polem karnym Zagłębie. 77 minuta meczu, 1-0 dla kolejorza. Lewa strona boiska, Zagłębie do przodu. Już Michał Skuraś się ustawia, dobrze teraz wystawił nogę tak, że Sasa Balicz potrafił tej piłki pociągnąć do przodu, ale też liczył na to, że trochę tam no, wystawi nogę Skuraś, że po prostu wywalczy chociaż aut dla swojego zespołu, a to już jest na połowie przeciwnika. To już jest na połowie drużyny poznańskiego Lecha. Wzmaga się doping kibiców Zagłębia. Jewgenii Baszkirow na środkową linię. Rozciągnięcie do Chodyny. Chodyna ma przed sobą Kamińskiego. Odbiera Kamiński piłkę do środka, do Markwińskiego. Markwiński do Skurasia. Skuraś dobiega do pola karnego. Czy będzie strzelał? No strzela, ale mógł podawać. Pokazuje Iszak, że to trzeba było podawać. Podpalił się tam ten Skuraś. Tam by Iszak szukał sobie miejsca. Nawet nie ma rzutu rożnego, bo po strzale Skurasia piłka odbiła się od jednego z obrońców i wpadła w ręce Dominika Chładuna, bramkarza drużyny lubińskiej. Ale druga akcja w odbiorze Jakuba Kamińskiego. Ale teraz mamy akcję Zagłębia. Niebezpiecznie na pole karne z prawej strony. Sasza Żywiecz, ale minęli się wszyscy z piłką. I obrońcy Lecha, i ofensywni piłkarze drużyny lubińskiej. Już się Lech cofnął, bo Zagłębie będzie akcję ponawiać. Ale robi to pozycyjnie, spokojnie. Widzisz, że już prawie cała drużyna Lecha skupiona w okolicach własnego pola karnego. No to z taką akcją defensywa Lecha, z tymi nawet i ofensywnymi zawodnikami, już powinna sobie poradzić. No i tak, jest w końcu strzał, ale strzał niecelny obok bramki. No i będzie rozpoczynał po tym uderzeniu Roka Szirka od autu bramkowego, przepraszam, Bohara, będzie rozpoczynał bramkarz kolejorza Filip Bednarek. Zupełnie się nie spieszy, no ale przed chwilą w odpowiedzi groźna akcja, ale znowu no chwalę Jakuba Kamińskiego, dlatego że te dwie akcje, gdy przejął piłkę, gdy ale raz ruszył sam, raz podał do przodu do Markwińskiego, ten potem do Skurasia, no Skuraś zepsuł sytuację, mógł to lepiej rozwiązać, no ale tutaj faktycznie no taka młodzieżowa fantazja poniosła Skurasia. Zmiana w drużynie lubińskiego Zagłębia, trzecia, schodzi Filip Starzyński, w jego miejsce Patryk Szysz i to już jest trzecia zmiana w drużynie lubińskiej. A poznaniacy teraz będą musieli się cofnąć, bo wybili piłkę na aut. Już od autu rozpoczął Chodyna, ale wycofuje jednak piłkę na własną połowę, a Jończy aż do bramkarza, do Dominika Chładuna. Chładun oddaje piłkę Jończemu, podbiega Mikael Iszak. No to nie patrząc na niego, Chładun próbuje się rozpędzić, zagrywa wzdłuż bocznej linii boiska na wysokość pola karnego. Dobre to było podanie do Bohara. Bohar z prawej strony pola karnego, do Chodyny na pole karne. No i tu wślizgiem na rzut rożny, czy na aut wybita piłka? No na aut, wydawało się, że na róg wyjdzie piłka, a ona jednak wychodzi na aut. No to Lechici tu się muszą rozstawić i nie pozwolić, by na wysokości pola karnego z tego autu akcję skuteczną rozegrali piłkarze lubińscy. No ale tylko, że już teraz piłka z powrotem do Chodyny, który nogą przedłuża, ale teraz było groźne uderzenie Łukasza Poręby. Tak w powietrzu dołożył nogę do piłki i ta przeleciała na drugą stronę pola karnego. Dobrze, dobrze, tam nikt nie dołożył ani głowy, ani innej części ciała, ani ta piłka też tak w dziwny sposób leciała, szczerze mówiąc. Bym się nie zdziwił, jakby ona tam gdzieś zawinęła się do bramki Bednarka za jego plecami, ale skończyło się tylko na strachu. No ale tak, to są te momenty, o których mówiłem, że Zagłębie tak tej sprawy nie zostawi, będzie chciał ruszyć. Nie było groźne przez pół godziny drugiej części tego spotkania Zagłębie, nie zagrażało jakoś specjalne, aż w końcu od kilku minut te akcje groźniejsze są. Teraz już jest podanie zza końcowej linii boiska Poręby, zatem od autu bramkowego rozpocznie Filip Bednarek. 80. minuta spotkania, 10 minut do końca meczu, plus to, co sędzia doliczy. Była jedna przerwa sanitarna, tak większych przerw w grze nie było, ale może tego czasu trochę jak najbardziej prawo ma doliczyć arbiter tego meczu. Już ustawił piłkę Filip Bednarek, nie spieszy się, no przydałby się drugi gol Kolejorza. No mieli ci młodzi zawodnicy swoje sytuacje, Kamiński, Skóraś przed chwilą, oni w tych rolach głównych też uczestniczył w tej drugiej akcji kończonej przez Skurasia, z rozpoczętej przez Kamińskiego. Filip Marchwiński, tak typowo jak środkowy pomocnik się w tej akcji zachował, dostał piłkę, popatrzył, wiedział do kogo podać do przodu, zatem tutaj no dobrze wkomponował się w tą akcję Filip Marchwiński. To nie było takie zagranie, o jakim mówiłem, że on gra własny mecz. Tutaj uczestniczył w dobrej akcji poznaniaków, no ale tak musi też grać do końca, uczestniczyć we wszystkich akcjach Lecha, nie grać swojego meczu, a teraz musi pomóc w defensywie i z Kamińskim tworzy mur. Ale Kamiński teraz odszedł, bo będzie rzut wolny dla Zagłębia. Żywiec na pole karne. No i teraz nie łapał piłki Filip Bednarek. Wystawił prawą rękę i wypiąstkował tak nawet nie przednią częścią pięści, tylko górną piłkę poza boisko. Nie ma oczywiście Starzyńskiego, który przed chwilą zszedł na boisko. To i zmienić się muszą wykonawcy stałych fragmentów gry w drużynie lubińskiej. Sasza Żywiec przed chwilą był tym zawodnikiem, który wbijał piłkę na pole karne. Na rzut rożny wybił piłkę Filip Bednarek. No to teraz lewa strona, patrząc w kierunku bramki, zamieszanie, bramka. 1-1 Lubomir Guldan. Zmienił się wykonawca stałych fragmentów gry, ale nikt tam nie wyskoczył do Guldana. Stał na dalszym słupku, dopadła do niego piłka i kapitan lubińskiej drużyny Lubomir Guldan strzela wyrównującego gola. Chwaliłem Lecha, ale teraz szkoda tych wszystkich sytuacji, które poznaniacy mieli, zmarnowali. Nie strzelili bramki na 2-0, nie potrafili tego zrobić i w efekcie mamy już remis 1-1. Nie mamy prowadzenia drużyny poznańskiego Lecha. 82. minuta spotkania, Lubomir Guldan 1-1. No jakoś nie potrafi ten Lech Poznań z Zagłębiem wygrywać. Dawno nie wygrał tu w Lubinie. Wygrał wiosną 2018 roku, później remisy, porażki, czy to u siebie, czy to na wyjeździe. To było w ogóle ostatnie tutaj 1-0 po golu Gytkiera w kwietniu 2018 roku, zwycięstwo Lecha Poznań. No i dzisiaj to zwycięstwo, no wydawało się, że będzie, ale kazałem uważać, mówiłem o momentach drużyny lubińskiej i w efekcie mamy gol wyrównujący tego zawodnika, którego lubińska publiczność nazwisko skanduje. Lubomir Guldan, 1-1. No ale może jeszcze Lech Poznań. Marchwiński na polu karnym. Marchwiński wbić piłkę, ależ zamieszanie z bliska. Kamiński rzucił się tam. Jeszcze któryś z obrońców, ale czy rękę podniósł? Nie, to ratuje. Uratował tam bramkarza Dominika Chładuna, Kacper Chodyna. Ależ Filip Marchwiński znalazł się w sytuacji. Zagrał wzdłuż bramki. No i miał to zamykać Jakub Kamiński, no ale był pokryty, szybciej do tego dopadł po prostu Kacper Chodyna. Dobra reakcja poznaniaków, znowu akcja młodych piłkarzy Lecha Poznań, czyli Filipa Marchwińskiego, czyli Jakuba Kamińskiego, no któremu nie udało się teraz zamknąć tej akcji. Strzelił tu gola Kamiński w ostatnim meczu Lecha w Lubinie, zremisowanym 3 do trzech, no to teraz to musi być 7 minut. Znowu akcji poznaniaków, też chwaliłem za kontynuowanie dobrej gry z pierwszej części spotkania od początku drugiej połowy, tej przewagi. Ale gdy znalazło Zagłębie swoje momenty, to Zagłębie to wykorzystało już z prowadzenia Nici. Na ten moment Nici, bo to oczywiście jeszcze może się zmienić, byle się nie zmieniło na niekorzyść, bo teraz wiatr w żagle złapało Zagłębie. Sasza Żywiec do Bohara. Bohar na pole karne, niebezpiecznie, trzeba wybić piłkę z pola karnego. Łukasz Poręba chciał przedłużać, wybili poznaniacy, ale znów atakuje Zagłębie. To teraz Lek zamknięty w okolicach własnego pola karnego. Sasza Żywiec atakowany przez trzech Lechitów do obrońcy, do Jończego, ten na prawą stronę do Bohara. Boharowi pokazuje się Chodyna. Chodyna na pole karne chciał zagrać, ale od pleców odbija się piłka Kamińskiego, który cofnął się tam na własne pole karne, no i Zagłębie będzie miało rzut rożny. Przed chwilą to był rzut rożny z lewej strony, po którym Guldan strzelił bramkę na 1-1, a teraz z prawej strony. No i ustawia piłkę ponownie Damian Bohar. Teraz prawą nogą zagra odchodzącą piłkę od bramki, więc inaczej to będzie wyglądało. Głową przebija przed pole karne Kamiński. Trzeba wyjść z kontrą. Czy to się uda? Alan Czerwiński, koło niego dwóch rywali, do Pedro Tiby. Tiba atakowany przez Porębę. Z faulem Poręba oczywiście. Tiba rozkłada ręce. No cóż, no faul taktyczny na pewno z lubińskiego zawodnika. No ale to Lech ma rzut wolny na własnej połowie boiska i może akcję kontynuować. Szkoda, że akcja oczywiście straciła, bo przez gwizdek sędziego i wcześniejszy faul lubińskiego zawodnika na tempie, bo można było szybko przeprowadzić kontratak. Atak z kontrataku Nici, trzeba tutaj od środkowej linii budować atak pozycyjny. 85. zakończyła się, rozpoczęła 86. minuta spotkania. 1-1 w meczu Lecha w Zagłębiem w Lubinie. Kamiński ładnie, ale teraz nie dociągnął piłki. A miała podana do przeciwnika, ale przejął to Tiba. Świetnie to zrobił Tiba. Na prawą stronę do Czerwińskiego, ten na wysokości pola karnego. Zagrał na pole karne, ale wprost na głowę Guldana, który głową przed pole karne, ale tu Lechici nie ruszył teraz do piłki. Skóraś widział, że może spalić, gdy tam Tiba mu przebijał piłkę do przodu. No i piłka wyszła za końcową linię i rozpocznie od autu bramkowego Dominik Chładun, bramkarz lubińskiej drużyny. Szkoda, ale też trochę Lechici to sprokurowali. Mogą jeszcze te winy odkupić, jeżeli oczywiście strzelą tutaj gola. Mieli te swoje sytuacje, miało też Zagłębie swoje momenty już po strzeleniu bramki na 1-1. No i to mogą być ciekawe minuty do końca tego spotkania, tylko czy to się szczęśliwie dla Lecha Poznań zakończy. Przyjmę taki remis z niedosytem, o porażce w ogóle nie chcę myśleć, ale teraz stracił piłkę Tymoteusz Puchacz na rzecz Żywca i takim ślizgiem musi pojechać przez pół pola karnego Lubomir Szatka, żeby wybić piłkę na rzut rożny i czyści sytuację Lubomir Szatka, ale będzie korner dla Zagłębia. Prawa strona patrząc w kierunku bramki. Przypomnę, korner był z lewej strony, gdy Zagłębie strzeliło bramkę na 1-1, ale później po chwili też mieli rzut rożny piłkarze lubyńscy. Właśnie z prawej strony wybijał ten rzut wolny Damian Bohar, słoweński skrzydłowy Zagłębia. I teraz też doping tam wspomaga pewnie Zagłębie i jest strzał i gol. Powtórka z rozrywki. Sasza Balić, 2-1 dla Zagłębia. Taki był spokój w tym spotkaniu. A jak jest za duży spokój, to się potem dzieją takie rzeczy. I Zagłębie prowadzi 2-1. Sasza Balić po rzucie rożnym wykonywanym przez Damiana Bohara. Cały mecz Filip Starzyński wykonywał, jak to zwykle w Zagłębiu ma miejsce, rzuty wolne, rzuty rożne, a zszedł z boiska. Trzeba było innego zawodnika wprowadzić do wykonywania tych stałych fragmentów gry i to przynosi efekt. Nie wiem, czy bezpośrednio to było efektem. Może to były inne błędy, może nie było wystarczającego krycia. Sasza Balić fetowany przez lubińską publiczność. Dwa rzuty rożne, dwa uderzenia głową załatwiają Lecha Poznań. Spokojnie Lech sobie prowadził i będzie niespokojnie, będzie nerwowo. I teraz trzeba ratować remisu. Co tu się dzieje? Z zasłużonego prowadzenia Lecha Poznań mamy prowadzenie lubińskiego Zagłębia 2-1. Poznaniacy, no co im pozostaje? To musi być teraz, ile? 2 minuty i 10 sekund do końca meczu, plus to, co doliczy sędzia, pewnie ze 4 minuty. To musi być 6-7 minut teraz ciągłych ataków kolejorza. Oczywiście trzeba uważać na kontry. Czyżby nerwy puszczały Giorgio Cnomarkowiczowi? Sędzia już trzyma kartkę w rękach, bo widzę, że tam powalił jednego lubińskiego zawodnika. Już tam piłki nie było. Gdzieś tam spóźniony Cnomarkowicz musiał po prostu sfaulować rywala, którym jest Rok Shirk. No i robi się tam zamieszanie, no mają jakieś uwagi piłkarzy jednej, drugiej drużyny. Może niektórzy domagają się wyrzucenia z boiska George'a Cnomarkowicza, no ale sędzia pokazuje mu żółty kartonik. Ale faktycznie, no George'a Cnomarkowicz gdzieś tam krewkim charakterem, no teraz zapracował na takie upomnienie i drugi raz ręk kartkę podniósł do góry, chyba za jakieś wymierzanie własnej sprawiedliwości próbował tutaj, no tak, bo to był Rok Shirk. Wcześniej sfaulował George'a Cnomarkowicza, a George'a Cnomarkowicz, wszystko na to wskazuje, oddał Shirkowi. Tak to właśnie wyglądało. No to tak, no oczywiście nie ma mowy o wymierzaniu sprawiedliwości. Zrzut wolny dla Lecha Poznań. Rok Shirk fauluje George'a Cnomarkowicza. George'a Cnomarkowicz oddaje mu jakimś kopniakiem, bo tak to wyglądało. 4 minuty będą doliczone, już to widzę po tym, co pokazał jeszcze tak dla siebie, dla własnej informacji kierownik drużyny lubińskiej. No ale wracając do tej kartkowej sytuacji, no nie może piłkarz sam wymierzać sprawiedliwości, szczególnie w brutalny sposób. Zatem żółta kartka dla piłkarza Lecha Poznań, George'a Cnomarkowicza i żółta kartka dla tego, który faulował, czyli Roka Shirka. Zmiana w Lechu, no teraz chodzi Jakuński, nabiegał się, napracował drugiej tej mniej udanej części spotkania dla Lecha Poznań, a za Jakuba Kamińskiego Filip Szymczak, młodzieżowa zmiana w Lechu Poznań. No to czy Filip Szymczak, który zaliczył dobre wejście w opolu, teraz zaliczy dobre wejście, bo to przecież napastnik, drugi napastnik prowadzony w drużynie trenera Dariusza Żurawia, no też zaliczy dobre wejście. Skóraś leży przed polem karnym, czy był faulowany, leży też zawodnik Zagłębia, zatem sędzia podchodzi, patrzy, kto potrzebuje pomocy. No Skóraś nie leżałby tak sobie, gdyby nie miał tam oczywiście jakiegoś bólu, gdyby to go nie sprowokowało jakieś zagranie przeciwnika, bo żeś Lech nie ma już czasu, Lech przegrywa 1-2, 4, jeszcze dołożona minuta do doliczonego czasu gry. Czy to jest sygnalizacja zmiany, bo teraz będzie i zmiana w Zagłębiu i kierownik Zagłębia musi pokazać, ile doliczonego czasu gry w drugiej części spotkania przed nami. Żywiec nie zejdzie z boiska, przygotowany do wejścia jest Lorenzo Szymicz, nowy chorwacki zawodnik drużyny lubińskiej, ale jeszcze czekają ze zmianą. No będzie rzut wolny, tam faktycznie Skóraś został sfaulowany przed polem karnym. Nie, nie będzie rzutu wolnego. Rzut sędziowski, zderzenie dwóch zawodników. Już oni tam wstali, także przede wszystkim Skóraś, jeśli chodzi o Lecha Poznań. No ale rzut sędziowski, sędzia przerwał akcję, żeby zobaczyć, co się stało jednemu, drugiemu zawodnikowi, a teraz ta gra może być kontynuowana. No było dobrze, by nie powiedzieć bardzo dobrze. Teraz jest źle, by nie powiedzieć bardzo źle, chociaż czy porażka 1-2 to jest źle, czy bardzo źle, no nie będę tego oceniać. Ale na pewno, gdy się prowadziło 1-0, no to taka sytuacja absolutnie no nie jest korzystna. No i jeszcze do tego Zagłębie teraz atakuje. Minuta i 15 sekund doliczonego czasu gry za nami. No ta piątka może teraz świadczyć o zmianie. Wydaje mi się, że te 4 doliczone minuty trzeba brać za ten czas doliczony, czyli jeszcze około 2,5 minuty mają piłkarze Lecha Poznań, żeby jeszcze uratować ten mecz, no ale przecież prowadząc do przerwy 1-0, teraz przegrywają 1-2. No nie mogę nic dobrego powiedzieć, bo jeśli chodzi o grę, miałem to za co chwaliłem Lecha Poznań, o tym mówiłem, no ale to burzy wszystko. Te dwa stałe fragmenty gry z 82 i z 87 minuty burzą to wszystko. 5 minut i można zrujnować takie w miarę spokojne, pełne prowadzenie. No to i to już trzeba nazwać, myślę, skandalem, na to już dobrych słów nie ma. No oczywiście brawa dla Zagłębia, że wykorzystało te swoje stałe fragmenty gry, ale absolutnie bura się tutaj kolejorzowi należy. 39, no to Damian Bochar schodzi z boiska, w jego miejsce Lorenzo Szymicz, wspomniany, przygotowany do wejścia. Jeszcze tam gdzieś Bochar nie szedł, patrzy, gdzie on jest, on powinien do najbliższej linii bocznej lub końcowej się skierować, żeby zejść z boiska. On tutaj przyszedł sobie do strefy zmian i wchodzi już Szymicz. No i teraz te ostatnie sekundy Poznaniaków. 48 minuta gry po przerwie, no bo to już jest doliczony czas drugiej części spotkania. No i niech to będzie zryw Poznaniaków, chociaż na uratowanie remisu w tym spotkaniu. Iszak fajnie strzelił w pierwszej części spotkania, było prowadzenie 1-0, ale teraz trzeba ratować mecz, próbując strzelić gola na 1-1, na Zagłębie ofiarnie będzie się broniło. Może jakąś kontrę wyprowadzi, chociaż nawet nie ma kto się z kontrą wyprowadzaną przez Żywca zabrać. Ewidentnie skupiony lubiński zespół, by w doliczonym czasie gry wybronić prowadzenie. Jeszcze Poznaniacy będą atakować. Markwiński z lewej strony pola karnego, bieg już na pole karne. Markwiński nie wygrał pojedynku 1-1, ale piłkę przyjął Tymoteusz Puchacz. Puchacz do Markwińskiego, sam biega Markwiński, ale obok niego nie puścił piłki. Markwiński do Iszaka, Iszak kryty, ale będzie strzelał Czerwiński. Nie będzie strzelał, bo zablokowany. Strzela Skóraś prosto w ręce bramkarza Dominika Chładuna. Czerwiński miał przed sobą dwóch rywali, nie miał miejsca do oddania strzelu. Podał do Skurasia, Skuraś strzelił z 15 metrów, ale pobronił bez problemu Dominik Chładun. Już 3,5 minuty doliczonego czasu gry za nami. 2-1 Zagłębie prowadzi z Lechem Poznań. Nie udało się odczarować lubińskiego stadionu. Mówił wczoraj na konferencji prasowej trener Dariusz Żuraw. Nasłuchał się, ile to już złych serii Lechici mieli w zeszłym sezonie. Wszystkie te serie poznaniacy potrafili przekreślić, wymazać, przełamać. Brak zwycięstw z drużynami z czołówki, brak zwycięstw na wyjazdach. I tutaj zapytany na konferencji takiej zdalnej, cały czas internetowej, przez Zagłębie niewygodny rywal. Lech tu dawno nie wygrał ostatnie mecze, porażki albo remisy, czy to w Poznaniu, czy to w Lubinie. To właśnie mówił trener, nasłuchał się, teraz też spróbujemy to przełamać, ale się nie udaje przełamać. Iszak, niezamocny strzał z 20 metrów obok bramki, no i Chładun spokojnie będzie tutaj celebrował ewentualne wznowienie gry, będzie rozpoczynał grę Chładun od autu bramkowego i po tym aucie bramkowym za wiele tego meczu nie będzie. Skończy się chyba to zwycięstwem lubińskiego Zagłębia 2-1, mimo że Lech prowadził do przerwy 1-0. Przypomnę po golu Iszaka w doliczonym czasie pierwszej części spotkania. A tu Guldan 82 minuta, Balicz 87 minuta po rzutach rożnych wykonywanych przez Damiana Buchara. Dwa uderzenia głową właśnie po stałych fragmentach gry kosztowały Lecha utratę dwóch bramek i prowadzenia, wręcz bym powiedział zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. I nie widzę takiego zrywu Lecha. Widzę, że Zagłębie odpycha teraz poznaniaków. No trzeba teraz jakimś dalekim podaniem na aferę, kto żyw tam do przodu powinien ruszyć, ale Zagłębie podbiega do środkowej linii, do tych piłkarzy Lecha, którzy są na środkowej linii, żeby oni nie przeprowadzili jakiejś akcji. Może teraz Szlomarkowicz ma trochę miejsca swobody, do niego nikt nie podszedł. Markwiński pilnowany, Puchacz niepilnowany. Zatem do Puchacza podaje na wysokości pola karnego. Czy zdoła Puchacz dośrodkować? Rzut rożny jeszcze wywalczył. No to niech ten korner teraz będzie nadzieją dla kolejorza w doliczonym czasie gry. Wyszedł tam Chodyna, nie pozwolił Puchaczowi dośrodkować, zagrać piłki na pole karne, no to jest korner. Idzie do narożnika Jakub Moder. No nie chwaliłem go za te stałe fragmenty gry w tym spotkaniu. Robił to po prostu niedokładnie. W jednym widziałem jakieś zalążki akcji, ale w drugiej części spotkania albo niedociągnięte, albo przeciągnięte piłki zagrywane przez Modera na pole karne. No to niech teraz w tym doliczonym czasie gry da dobrą piłkę. Ale tutaj wybija na rzut rożny jeszcze jeden, któryś z obrońców, chyba Guldan. No to jeszcze poprawka. Już kibice protestują, bo uważają, że sędzia powinien mecz skończyć. A on jeszcze pozwala jeden rzut rożny wykonać Moderowi, ale to musi być wrzutka na pole karne i musi być skierowana piłka do bramki nad poprzeczką. Podnoszą w górę ręce kibice Zagłębia. Sędzia nie kończy meczu. Jeszcze Frankowski każe Chładunowi rozpocząć grę od autu bramkowego. Jeszcze tam każe mu wznowić grę. No to jeszcze jakieś szanse może dla poznaniaków są. Już ponad 6 minut doliczonego czasu gry za nami, ale chyba jednak teraz za chwilę ten mecz się skończy i Lech bez punktu będzie musiał wrócić do Poznania. No jeszcze idzie na pole karne do Chładuna. Czy woła tam kogoś do pomocy? Oj, tak wygląda, jakby słabo się zrobiło jednemu z piłkarzy Zagłębia. I czy dla mnie będzie jakaś pomoc potrzebna? No jest gorąco, jest duszno. Kto tutaj biegał 90 minut, no to faktycznie można no, takie mieć czasami no, zamroczenie świadomości. I widzę, że z jednym z obrońców Zagłębia jest problem, chociaż nie zemdlał. Albo skurcze po prostu chwyciły. No tak, jeżeli skurcze, no to czemu się nie położyć tam na murawie, na polu karnym, nie poleżeć? Myślałem, że to jakiś właśnie problem z dusznością, ale nie. To noga opatrywana, jeśli widzę z wysokości trybun. No trudno. Teraz myślę, że już naprawdę ten mecz za chwilę się skończy. Lech Poznań zagra za tydzień z Wisłą Płock w niedzielę, więc trochę czasu jest do tego meczu, jeśli chodzi o rygową rywalizację, ale o 21 w czwartek najbliższy, czyli za 6 dni mecz z Łotyszami w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Najbliższa w ogóle transmisja to Warta Poznań Lechia Gdańsk. Mecz w niedzielę o godzinie 15 w Grodzisku Wielkopolskim na antenie Radia Poznań. Transmisja z tego meczu. To tak, żeby po kolei to wszystko przedstawić. Później czwartek, 21. Pierwsza runda kwalifikacji Ligi Europy i mecz z Łotyszami z Valmerii. Transmisja na naszej antenie. Później piątek, godzina 18, dokładnie za tydzień. Już na antenie MC Radia. Warta Poznań zagra w Lubinie z Zagłębiem. Dyrektor, graf i trener Tworek są na tym meczu. Oglądają Lecha, który będzie rywalem Warty w czwartej kolejce. Oglądają Zagłębie, który będzie za tydzień rywalem kolejorza. Tak to wygląda plan tych najbliższych transmisji na antenie Radia Poznań i MC Radia. No i następną niedzielę 30 za tydzień spotkanie w Poznaniu z Wisłą Płock. To będzie druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Ta pierwsza, śmiem twierdzić, będzie nieudana, ależ teraz sobie tutaj czmycha Rokszilk, ten, którego skurcze brały. Wszedł na boisko i koniec. Lech zasłużenie prowadził do przerwy 1-0 po golu Iszaka, ale końca spotkania dla lubińskiego Zagłębia. 82 minuta Guldan, 87 minuta Balicz. Obaj głową po rzutach rożnych wyprowadzają Zagłębie na prowadzenie. I to Zagłębie pokonało Lecha Poznań 2-1. Falstart Lecha Poznań w pierwszej kolejce Ekstraklasy nowego sezonu. To tyle z Lubina. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Dobry wieczór. Ryszard Wojtowicz, Kamil Król, kłaniamy się i zapraszamy na 1588 listę przebojów Radia Poznań. Dzisiaj w niespełna godzinę, bo prawie minuta do godziny 20 na naszym zegarze. Dzisiaj ekspresowo zdążymy ze wspomnieniami, troszeczkę ich będzie, a za tydzień, to już mogę powiedzieć, notowania nie będzie. Będziemy odtwarzać w całości, bo wiem, że lubicie piątkowe wieczory spędzać z naszymi przebojami. W całości odtworzymy wszystkie piosenki z tego dzisiejszego notowania. Notowanie podwójne za 2 tygodnie, czyli w pierwszy piątek września, a ten ostatni weekend sierpnia po prostu posłuchamy sobie muzyki. No to 1588 listę z 21 sierpnia czas zacząć. Na 20 jedno oczko w dół. Po 20 tygodniach The Weeknd, Blinding Lights. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. Can turn me on with just a touch, baby. I look around the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. On my bed, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. The Weeknd, Blinding Lights, jedno oczko w dół z 19 na 20, a jedno oczko w górę z 20 na 19. Czyli zamieniły się pozycjami te piosenki. Harry Styles, Watermelon Sugar. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar, I. Watermelon sugar, I. Watermelon sugar, I. Watermelon sugar, I. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away.

yet. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try. Patrzyliśmy w oczy The Weeknd, znowu, 17 tydzień z nami. In Your Eyes z 14 na 17, czyli 3 w dół. The Weeknd In Your Eyes na 17, The Weeknd Blinding Lights na 20, Blinding Lights 20 tygodni z nami, In Your Eyes 17 tygodni na liście. A na pozycji 16 będziemy mieli jedną z dzisiejszych trzech. It's new. Nowości. 25 lat niewinności. W tych aktach nic się nie zgadza. Zakatowali młodą dziewczynę i marzą wolni. A chłopak, który za to siedzi, jest niewinny.